6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 13 december. Het leesniveau van kinderen in groep 8 daalt gestaag en dat heeft gevolgen voor hoe ze zich later staande kunnen houden. En het conflict tussen de EU en Hongarije lijkt opgelost. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Europese Unie heeft een principeakkoord bereikt over een financieel steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne. Verder is er een akkoord over een minimumbelasting voor grote bedrijven. En daarmee lijkt ook het conflict met Hongarije opgelost. Eerder blokkeerde dat land deze plannen om de andere EU-landen onder druk te zetten. Hongarije dreigt de 7,5 miljard euro subsidie te verliezen, omdat de Europese Commissie vindt dat het land de rechtsstaat niet op orde heeft. De afspraak is nu dat Hongarije minder subsidie gaat verliezen en premier Orbán is daarmee akkoord gegaan. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia hebben aanhangers van vertrekkend president Bolsonaro geprobeerd het hoofdkwartier van de politie binnen te vallen. Aanleiding was de arrestatie van een inheemse leider. Die was verantwoordelijk voor protesten tegen de beëdiging van de nieuwe president Lula da Silva volgende maand. Aanhangers van Bolsonaro roepen al enige tijd op tot een militaire staatsgreep. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken wil tot op de bodem uitzoeken hoe het zit met racisme op zijn ministerie. Uit onderzoek en opdracht van hoge ambtenaren blijkt dat medewerkers klagen over onder meer racistische grappen en denigrerende opmerkingen. Ook leidinggevenden zouden zich daar schuldig aan maken. Het onderzoek was anoniem en volgens Hoekstra zijn er nog geen officiële klachten binnengekomen. Hij noemt racisme en discriminatie onacceptabel en roept medewerkers van Buitenlandse Zaken op alsnog een klacht in te dienen of aangifte te doen. De oprichter en voormalig topman van de failliete Amerikaanse cryptohandelsplaats FTX is gearresteerd. Sam Bankman-Fried werd op verzoek van de VS opgepakt op de Bahama's. Hij wordt verdacht van fraude, samenzwering en het witwassen van geld, meldt de New York Times. Bij FTX konden gebruikers digitale munten verhandelen. Het bedrijf kwam in problemen toen cryptokoersen kelderden en er massaal geld werd opgenomen. Miljarden dollars van klanten die bij het bedrijf waren gestald bleken te zijn verdwenen. Het wordt voor journalisten en fotografen een stuk lastiger om verslag te doen van grote incidenten als verkeersongelukken of branden. Minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid wil af van het zogeheten persalarm. Daarmee worden media bij grote incidenten automatisch gewaarschuwd door meldkamers. Volgens Jessel Gus is er geen wettelijke basis voor dat systeem. Verder bestaat het risico dat er in zo'n persalarm informatie staat die herleidbaar is tot iemand. En dat mag volgens haar niet vanwege de privacywetgeving. Het dreigend tekort aan ijsmeesters lijkt te zijn voorkomen. Vanwege vergrijzing onder ijsmeesters sloeg de KNSB vorig jaar alarm over een mogelijk tekort aan vrijwilligers. Vooral mensen van 20 tot 40 werden opgeroepen om zich te melden bij de Schaatsbond. Daar kwamen veel reacties op en inmiddels hebben 400 mensen met succes een opleiding tot ijsmeester afgerond. Het weer in het grootste deel van het land geldt vanochtend code geel voor mogelijke gladheid. Verder is het een zonnige dag met middagtemperaturen rond het vriespunt. In de avond koelt het in het noorden snel af. In het zuiden gaat het afkoelen minder snel. Het NOS Radio 1-journaal. De leesvaardigheid van leerlingen in groep 8 is de afgelopen 10 jaar verder gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie van het onderwijs. De daling heeft om te beginnen invloed op hun schoolprestaties, maar heeft ook gevolgen voor hoe ze later in de maatschappij functioneren. Matthijs van den Berg is directeur kennis van de inspectie van het onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het ervoor dan met die leesvaardigheid? Ja, we hebben inderdaad onder een grote groep leerlingen in groep 8, dus het einde van het basisonderwijs, onderzocht hoe goed zij lezen eigenlijk. En onze conclusies waren inderdaad toch wel zorgelijk. We zien dat de leesontwikkeling onder druk staat in Nederland. En dat de leesprestaties van de achtste groepers zelfs wat gedaald is sinds onze vorige peiling 10 jaar geleden. En we zien bijvoorbeeld dat de helft van de leerlingen in het basisonderwijs niet op het streefniveau 2F, zoals we dat noemen, lezen. En ja, dat is het leesniveau wat je minimaal nodig hebt om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Dus 2F, dat is een soort test van, nou, als je dat haalt, dan kun je goed genoeg begrijpen wat je leest. Wat gaat het daar om? Ja, dan hebben we het echt over begrijpend lezen. Dan hebben we het over dat je als leerling teksten kunt lezen die over onderwerpen die al iets verder van je afstaan, die wat moeilijkere woorden bevatten. Dan moet je denken aan dat je de gebruiksaanwijzing van je nieuwe koptelefoon kan lezen en ook kan volgen. Hè? Of de bijsluiter van het medicijn wat je slikt. Of een krantenartikel over het klimaat kan lezen. Dus dat type van teksten, daar hebben we dat streefniveau 2F voor. Ja, u onderzoekt het dus al langer. Dus u weet ook waar mensen tegenaan lopen op het moment dat ze dat niveau niet halen. Ja, en we zien uit andere onderzoeken dat zeg maar leesprestaties, leesvaardigheid niet alleen verband houdt met hoe goed je het op school doet, maar ook effect heeft op je verdere schoolloopbaan. Hè, hoe goed het op de middelbare school of je vervolgopleiding gaat. Maar dat het ook impact kan hebben op je verdere leven. We zien bijvoorbeeld uit onderzoeken dat er een sterk verband is tussen geringe leesvaardigheid aan de ene kant en bijvoorbeeld werkloosheid of het salaris wat je verdient of je carrièrekansen later in je leven. Dus ja, in die zin kun je zien dat goed leren lezen, het werken aan de basis, ook echt belangrijk is voor de rest van je leven. Nu is het natuurlijk zo dat het basisonderwijs niet het einde is van je schoolloopbaan. Hè? Je gaat daarna naar de middelbare school en dan kun je ook verder leren en achterstanden inlopen als je die hebt. Maar ja, liever voorkomen dan genezen natuurlijk. Want is dat nog te doen, dat inhalen van zo'n achterstand? Ja, nee, zeker. Zeker. Want na het basisonderwijs ga je naar de middelbare school en daar kun je achterstanden inlopen. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel dat extra aandacht en energie vergt. En die kun je weer niet in het opdoen van andere vaardigheden steken. Nee, dan loop je toch weer achter de feiten aan eigenlijk. Ja. Hoe komt het dat het maar niet lukt om dat lezen op niveau te houden en nu inmiddels dus te krijgen? Ja, dat is natuurlijk wel een goede vraag. We maken ons al veel langer zorgen over de prestaties van leerlingen op basisvaardigheden zoals taal en rekenen. Hè? Dat niet alleen wij als onderwijsinspectie, maar ook andere partijen roepen dit al langer. Dus in die zin is het geen nieuwe boodschap. Maar in dit nieuwe peilingsonderzoek laten we nu wel zien dat specifiek voor leesvaardigheid aan het eind van het basisonderwijs, hè, sinds onze vorige meting 10 jaar geleden, dat er nu voor het eerst ook een lichte daling te zien is. En dat is in die zin wel nieuw. En wij hebben als onderwijsinspectie vooral dit monitoringsonderzoek gedaan om deze spiegel voor te houden. En wij hebben niet specifiek onderzoek gedaan naar waarom het niet lukt om die trend te keren. Nee. Vooral dat het belangrijk is dat gebeurt. U signaleert dat, maar u zegt ook wel, het is wel een verantwoordelijkheid uiteraard van scholen om het op peil te krijgen. Maar ook ouders en bijvoorbeeld bibliotheken, gemeenten, consultatiebureaus, die moeten er met z'n allen voor zorgen dat er meer wordt gelezen. Hoe kan dat bevorderd worden? Nee, dat klopt zeker. Want wij zien ook, we hebben in het onderzoek ook gevraagd naar aan leerlingen of ze thuis bijvoorbeeld ook lezen. Ja, en dan zien we bijvoorbeeld dat de helft van de leerlingen zegt dat ze buitenschool minder dan een kwartier per dag gemiddeld lezen. En dat ze daar eigenlijk maar heel weinig steun of stimulans van hun ouders bij krijgen. Dat wijst er wel op dat wij zeggen van het is goed dat daar op school natuurlijk, hè, goed leesonderwijs is heel erg belangrijk. Maar het vraagt ook wel een aanpak breder dan de school alleen. Dus buiten de schoolmuren. Ja. Ook ouders, overheden, gemeenten, bibliotheken. Die moeten hun steentje bijdragen om deze trend te keren. Dank u wel, Matthijs van den Berg, directeur kennis van de Inspectie van het Onderwijs. Verslaggever Mark Hamer, jij bent in Doorn. Want in Doorn en op meer plekken in Nederland zijn ze heel blij met de kou van vannacht. Ja, dat denk ik hier wel. Hier ook. Ik ben net aangekomen bij de Doornse IJsclub sinds 1908. Ik heb mijn auto geparkeerd. Ik zie wat lampen branden. Het clubhuis, daar brandt het licht. En maar eens even door het hek heen. En ja, daar zie ik een glimmende baan. En de grote lampen, de grote halogeenlampen, die zijn aan. En ik zie daar in de verte, ja, ik zie twee wagentjes over een ijsvloer heen gaan. Want gisteren geloof ik ging het allemaal niet door. Toen dachten ze ook, zal het voldoende gevroren hebben. Maar toen had het niet voldoende gevroren en toen ging het feest niet door. Want ze willen hier vandaag gaan schaatsen. En ik moet, ik kijk hier, inderdaad de ijsvloer. Heel dun laagje. Ik geloof dat ik wel heel erg moet schuifelen, want anders val ik zo gelijk over uit. Oh, je hebt schaatsen, ik heb zojuist even... Nog niet. Nee, ze liggen wel in de auto, maar er mag nog niet geschaatst worden. Ik heb net wel even gebeld met ijsmeester Theo, want gisteren ging het niet door. Ik dacht, moet toch even zeker weten dat het vandaag wel doorgaat. Nou ja, ze zijn de hele nacht al bezig. Ik zie ze hier rondrijden met een wagen en dan wordt er met een dweil wordt er water vanuit twee tanks op het ijs gesproeid. En ik belde hem ook. Ik zei, hoeveel centimeter willen jullie nou maken? Want ik ben wel eens vaker geweest. En dan was het toch altijd dat men een paar centimeter ijs wilde hebben. Nee, dat hoefde niet. Hoefde maar 1 centimeter te zijn. Nou, dat 1 centimetertje zit er bijna op. Ze zouden tot 7 uur doorgaan met het rondrijden. En vanaf 8 uur kan er dan geschaatst worden. Het ziet er wel mooi glimmend uit. Ik zie nog wel wat... wat oneffenheden. Misschien proberen ze die het komende uur er nog uit te halen. Maar ik zie als de mannen zo meteen even koffie gaan drinken, ga ik met ze verder praten. En dan hoor ik hoe de stand van zaken is. NPO Radio. 6:11. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over het onderzoek bij Buitenlandse Zaken, waaruit blijkt dat racisme en discriminatie structurele problemen zijn. Oud-diplomaat en voormalig diversiteitscoördinator bij Buitenlandse Zaken Norrie Spouwen vertelde dat een angstcultuur bij het ministerie ervoor zorgde dat er niet veel wordt gesproken over discriminatie. Omdat mensen elke 3 jaar overgeplaatst worden, hè, naar een ander land of weer terug naar het ministerie. En je wil heel graag dan een mooie plek bemachtigen. Dus je wil graag een plusje, zoals dat dan heet. Maar degene die jou dat plusje moet geven, dat is diezelfde ambassadeur die misschien deze opmerkingen maakt. En dat maakt dat heel weinig mensen echt naar voren durven te treden. En als ze het wel doen, dan wordt er toch vaak niks mee gedaan. In het rapport gaat het over heftige situaties. Maar veel discriminatie bij het ministerie gebeurt op een veel subtielere manier, zei de voormalige diversiteitscoördinator. In zo'n organisatie als Buitenlandse Zaken maakt het bijvoorbeeld heel veel verschil of je uit wordt genodigd voor een belangrijke overleg. En of jij ook in die mail staat waar die belangrijke informatie wordt gedeeld. En wat ik heel vaak heb gezien, en dat is met mensen van kleur, maar dat is ook met vrouwen en andere minderheidsgroeperingen, is dat je dus niet in die inner group zit. En dan kom je dus ook niet verder in zo'n organisatie. Over een week wil de overheid excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden. En daar is veel kritiek op geweest. In Op 1 zei historicus Koen de Jong dat de discussie vooral ontstond omdat het publiek en de politiek niet werden meegenomen in de besluitvorming. Het proces mist eigenlijk een politieke component, waarbij de Tweede Kamer echt is betrokken en waarbij dit ook uitgebreid is bediscussieerd. Het mist ook een publieke component, want de meeste Nederlanders hebben denk ik niet het hele proces meegekregen of niet in de gaten hoe men tot deze excuses is gekomen, tot dit idee ervan. Er ontstond ook veel discussie over eventuele eisen die belangengroepen zouden stellen bij excuses. D66-raadslid in Rotterdam, Joan Nunley, vond dat het gesprek wel bij de kern moet blijven. Als we kijken naar het slavernijverleden, dat is nog heel dichtbij. Dus het verleden, de moeder van mijn grootmoeder, die op de plantage is geboren, daar gaat het ook over. Om die mensen, die voorouders ook te erkennen, laten we daar vooral ook niet aan voorbij gaan. Radioprogramma 5 Dagen ging in gesprek met de Curaçaose student Zayan Pigott over excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. En die excuses zijn ook erg belangrijk voor het heden, vond Pigott. Het zorgt voor herstel van die relatie. Vooral binnen het Koninkrijk dan, maar ook met de landen die niet meer in het Koninkrijk zijn. Mm. Het is een toegeving van, of een erkenning van wat in het verleden fout is gegaan. En ja, bij een excuus hoort er ook bij dat we er zorgen dat het nooit meer zal gebeuren. Na de excuses moet Nederland ook hard aan de slag met het verbeteren van de relaties met de voormalige kolonies. Het is nu meer een situatie van, we hebben ooit iets fout gedaan en in 1954 hebben jullie met het Nederlandse Antillen autonomie gekregen. Mm. En sinds toen is het helemaal goed

Voorafgaand aan de moord op de broer van Marengo-kroongetuige Nabil B., Redouan B., heeft het OM volgens NRC tot 2 keer toe een verzoek om persoonsbeveiliging van de familie van B. afgewezen. Kort na de moord op Redouan B. beweerde het OM nog dat hij niet of nauwelijks beveiliging wilde. Maar NRC heeft een reconstructie gemaakt van de gang van zaken rond de kroongetuigendeal. En daarvoor gebruikte de krant dossierstukken, gespreksverslagen, mail- en WhatsApp-berichten en er werd ook met betrokkenen gepraat. Wat blijkt, verzoeken om veiligheidsmaatregelen voor de familie van Nabil B. zijn structureel genegeerd. Maar het OM is het niet met alle delen van dit NRC-artikel eens. Het noodplan lerarentekort lijkt niet te werken, tenminste niet in Amsterdam. Daar zien ze dat het aantal vacatures maar blijft groeien, meldt het Parool. Er vertrekken meer leraren, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan, dan er instromen vanaf de PABO of uit andere beroepen. In Amsterdam gaat het nu om ruim 700 openstaande vacatures. Het speciaal onderwijs kampt met de grootste tekorten. En ook in de stadsdelen lopen de percentages uiteen. In Nieuw-West missen ze ruim 1/4 van de leraren. In het Amsterdamse stadsdeel Centrum maar 3%. Wethouder Moorman concludeert dan ook dat de meest kwetsbare kinderen op scholen zitten met ook nog het grootste tekort aan leraren. En in 3 jaar tijd is 1/4 van de vuurwerkverkopers ermee gestopt. Dat lezen we op de voorpagina van het AD vanochtend. Belangrijkste reden, ja, de coronamaatregelen van de afgelopen jaren en ook onzekerheid over de toekomst. Veel ondernemers willen niet meer investeren in een veilige opslag van vuurwerk. Want ja, er zit natuurlijk toch ergens wel een beetje een landelijk verbod op consumentenvuurwerk aan te komen. Daar wordt al 1 paar jaar over gesproken. Toch, de brancheorganisatie van vuurwerkverkopers zegt dat de terugloop van het aantal verkopers niet betekent dat er ook minder vuurwerk wordt verkocht. Dat hebben we ook al eerder gemeld in deze uitzending. Er wordt nu al meer vuurwerk verkocht dan in 2019, vlak voordat corona toesloeg. De brancheorganisatie denkt dat mensen gewoon weer zin hebben in een feestje. En zich ook wel realiseren dat het misschien wel een keer echt verboden gaat worden. Het is 6:59. Gebruikers van een volkstuin in Rotterdam moeten flink meer gaan betalen aan de jaarlijkse huur van hun tuin. De gemeente verhoogt de prijzen de komende jaren met 75%. Het platform Rotterdamse Volkstuinen maakt zich zorgen erover en vreest dat veel mensen het niet kunnen betalen. Verslaggever Jeroen de Jager was op een van de Rotterdamse tuinparken. De rust en de stilte van tuinpark Blijdorp, aan de rand van Rotterdam. Ik had het net al over bomen, maar het is een bos, zoals je ziet, een bomenrijk vereen. Waar we rondlopen met Sebastiaan Lindenhof en Anne-Karin ten Bos. Het is natuurlijk een paradijs voor heel veel mensen die in de stad wonen. Voor de mensen en voor de dieren, die hoor je ook. Ja. Die zijn hier ook erg blij. Ja. Hebben jullie thuis in de stad een plek waar je ook naar buiten kunt? Nee, ik heb geen balkon of zo. Ik woon boven. Sebastiaan? We hebben ook een bovenwoning en geen balkon, geen buiten. Ja. Het is 20 minuutjes lopen, 10 minuutjes fietsen. Ja. En je bent in een totaal andere wereld. Ja. Aan de Seringelaan heet het hier. Nieuwbouw, zo te zien. Ja, nieuw. Helemaal van hout. Wat betaal je hier per jaar? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Het wordt in ieder geval meer. Ja, het wordt een stuk meer. We gaan bijna verdubbelen. Van 1,78 per vierkante meter naar 3,22. Kun je dat blijven betalen? Wij kunnen het blijven betalen. Het doet wel pijn, maar ik vermoed dat er een vrij grote groep is op de volkstuin die eigenlijk tot het einde verhaal is. Anne-Karin ten Bos kan het niet betalen. Nee, als we over 4 jaar de volledige prijs die ze nu voor ogen hebben betalen. Het gaat in stappen omhoog. Het gaat in stappen omhoog, maar dan... Dan houdt het op voor jou? Ja. Want dan gaat het? Dan ga je het hebben over ruim 100 euro per maand die je hier aan betaalt. En maar dan, nu? Dan, maar even om het af te maken heb je het dan echt alleen maar over de huren. En niet over de andere kosten voor de vereniging en dat soort dingen. En waarom gaan ze ineens zo fors omhoog over een paar jaar tijd heen? Ze zeggen dat ze kostendekkend moeten werken. Hebben jullie zicht op de kosten? Helemaal niet. Totaal zijn er in Rotterdam 44 tuinparken. Daar staan zo'n beetje 5000 huisjes op. Ja. Daar wonen dus... Nou, laten we het gemiddelde van 2-3 nemen. 15.000 mensen in de zomer die daar 10, heel veel plezier 15.000. Aan hebben. Ja. Hoeveel van die mensen zouden moeten verdwijnen? Hebben jullie daar zicht op als die prijs zo omhoog gaat? Ik zou daar geen harde uitspraak over kunnen doen. Maar ik schat nu in dat je tenminste 30% van de mensen zwaar in problemen brengt. Ja. En dan kunnen ze niet meer, laten we even naar binnen gaan, het genot proeven van wonen in de rust terwijl je in de stad bent. Want je kunt hier gewoon slapen natuurlijk. Ja, je kunt hier wonen in de zomer, in het seizoen. In het seizoen kun je hier verblijven. Jullie hebben een hoogslaper hier. Ja. Trap naar boven. Een trap naar boven, een wc'tje, kleine douche. Hoeveel tijd breng je hier door? We proberen hier 3 keer in de week te zijn. En wat brengt het je?

Lou Reed, Walk on the Wild Side. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Groep 8 leerlingen zijn steeds slechter in lezen, meldt de onderwijsinspectie. De leesvaardigheid in het basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden. En in het speciaal basisonderwijs gaat het nog iets slechter. 65% van de leerlingen zou in groep 8 het minimale niveau moeten halen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Nu haalt 50% dat niveau. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia hebben aanhangers van vertrekkend president Bolsonaro geprobeerd het hoofdkwartier van de politie binnen te vallen. Aanleiding was de arrestatie van een protestleider. Aanhangers van Bolsonaro roepen al enige tijd op tot een militaire staatsgreep in Brazilië. De Europese Unie heeft een principeakkoord bereikt over een financieel steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne. Eerder blokkeerde Hongarije dat nog om andere EU-landen onder druk te zetten. Hongarije dreigde 7,5 miljard euro subsidie te verliezen, omdat de Europese Commissie vindt dat het land de rechtsstaat niet op orde heeft. Er is nu afgesproken dat die strafkorting flink lager wordt en daarom is de Hongaarse regering toch akkoord. En de Amerikaanse componist Angelo Badalamenti is overleden. Hij was het bekendst van de muziek die hij schreef voor de serie Twin Peaks. Maar in zijn lange carrière componeerde hij muziek voor meer dan 100 films en veel tv-series. Badalamenti won een Grammy en kreeg 3 Emmy-nominaties voor zijn werk voor Twin Peaks. Hij was 85. Het weer dan. In het grootste deel van het land geldt vanochtend code geel voor mogelijke gladheid. Verder is het een zonnige dag met middagtemperaturen rond het vriespunt. En dat is verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ik kan het beamen. Hier en daar gladheid. En in het noordoosten is ook nog eens kans op plaatselijk dichte mist. Ongelukjes zijn er ook al gebeurd. Eentje op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Nieuwegein-Zuid heb je nu zo'n 10 minuten vertraging. Op de A9 ook maar richting Amstelveen is bij knooppunt Raasdorp de verbinding naar de A5 richting Hoofddorp voorlopig dicht. En ruim een half uur oponthoud na een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein 6 kilometer. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchpers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO+. Bedrijven van buiten Europa gaan net als Europese bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot zodra ze in Europa hun spullen willen verkopen. Tot die overeenstemming zijn het Europees Parlement en de Europese lidstaten vannacht gekomen. PvdA-Europarlementariër Mohamed Shamim die leidde tot diep in de nacht namens het Europees Parlement de onderhandelingen en is voor ons even opgebleven, denk ik, of heeft u nog even kunnen slapen? Nee. Ik heb heel nacht doorgaan moeten werken. Dus ik ben net aan het in aangekomen in mijn hotel. Dus is nog even het laatste klusje. Ja, nou ja, over een paar uur moet ik weer terug naar het parlement. Het werk gaat door. Dus even liggen, een bakje koffie en weer aan de slag. Kunt u in het kort even uitleggen wat dat nieuwe systeem, ook wel bekend onder de naam CBAM, inhoudt? Ja, dus producenten in Europa hebben te maken met zogenaamde emissiehandelssysteem, waarbij ze CO2-rechten betalen als ze iets produceren in Europa. En wat we nu doen is eigenlijk spiegelen we dat. Dus iedereen die buiten Europa produceert, Daarmee vragen we, daarom vragen we om hun CO2-uitstoot uit te rekenen. En op het moment dat ze zelf geen CO2-belasting hebben, dan moeten ze aangegrensd CBAM-certificaat betalen, zodat we gelijk speelveld creëren tussen producenten in Europa en producenten buiten Europa. Ja, dat gelijke speelveld, dat is meteen ook het doel van die regeling? Ja, dat is... Het is tweeledig. Eén, gelijk speelveld. En twee, om ervoor te zorgen dat eigenlijk alle producenten, waar ook ter wereld, als zij hun producten in Europa willen verkopen, dat ze ook gewoon ook meedoen met zo groen mogelijk, zo duurzaam mogelijk produceren. Gaat het voor alle producten of bepaalde sectoren? Nou, dus we hebben de Europese Commissie had 5 sectoren in gedachten. We hebben die kunnen uitbreiden. Dus dat gaat om staal, aluminium, kunstmest, cement, elektriciteit. En daar hebben we bijvoorbeeld waterstof aan toegevoegd. En bijvoorbeeld ook, we hebben gekeken naar indirecte emissies. Bijvoorbeeld elektriciteitsgebruik bij het produceren van een product. Dat willen we ook meenemen in de scope, omdat we daarmee een grote hoeveelheid CO2-emissies die buiten Europa worden geproduceerd en binnen Europa komen, dat we die daarmee afdekken met deze wetgeving. Als je nu kijkt naar hoe het uit gaat pakken voor bedrijven in Europa, is dat dan gunstig of juist minder gunstig? Nou, kijk, Europese bedrijven betalen dus die CO2-belasting. Dus als zij investeren in vergroening, dan dat kost geld. En op het moment dat je hetzelfde product buiten Europa haalt, dan betaal je eigenlijk die CO2-belasting niet. Of heb je die investering niet hoeven te doen. En dat zorgt voor oneerlijke concurrentie. Dus op deze manier zorgen we ervoor dat er gelijk speelveld komt. En dus dat maakt het wel gewoon eerlijker. En we kunnen landen buiten Europa eigenlijk vragen om mee te doen in de vergroening die we met elkaar allemaal hebben afgesloten of afgesproken. Ja, het zou het plan was eigenlijk om het op 1 januari in te voeren. Dat wordt wat later, hè, oktober. Nou ja, dus we moeten het nog door het parlement loodsen. De raad moet formeel nog akkoord gaan, de raad van ministers. En we hebben gezegd, nou goed, een aantal administratieve zaken moeten op orde worden gebracht. En de eerste 2 tot 3 jaar zijn eigenlijk jaren waarbij we gewoon heel veel data verzamelen, eigenlijk het gaan toepassen zonder dat er eigenlijk afgerekend wordt. Dus we willen dat op een goede manier doen. En we dachten dat het vierde kwartaal volgend jaar een goed moment was om mee te starten. Hoe kijken landen buiten Europa hiernaar? Het is enorm historisch. Hè? Dit is voor de allereerste keer dat we eigenlijk een regio, of wij als Europa, onze CO2-wetgeving gaan opleggen aan producenten buiten Europa. En je ziet dat er meer landen zijn in de wereld die denken, joh, wij willen gaan vergroenen in ons eigen land. Ja, en eigenlijk heeft dat niet heel veel zin als we dat met z'n allen gaan doen. En deze wetgeving is dus historisch, waardoor wij dus met elkaar onze CO2-wetgeving opleggen aan producenten buiten Europa. Dat wordt enorm gevolgd door heel veel landen buiten Europa. En ik verwacht ook echt dat meer landen, denk aan de VS, Canada, ook soortgelijke wetgeving gaan introduceren. Dank u wel. Mohamed Shamim, welterusten. Dank u wel. Sander de Bruin is van het Milieuonderzoeksbureau CE Delft. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, u volgt het CBAM al een tijdje, de plannen hiervoor. Hoe kijkt u hiernaar? Nou, ik ben het met Mohamed eens. Het is echt een historisch akkoord. Echt een mijlpaal in het klimaatbeleid. Al 15 jaar geleden zeiden we, laten we nou bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot. En dan ontstaat altijd het probleem van oneerlijke concurrentie van bedrijven die importeren naar Europa. Die niet onder het klimaatbeleid vallen. Dus bedrijven van buiten Europa. En we zeiden altijd, laten we die nou belasten met de Carbon Border Adjustment. En ik heb 15 jaar geleden daar ook wel eens presentaties over gegeven, bijvoorbeeld bij de FNV. En dan keek iedereen me altijd glazig aan. En dan zeiden ze, ja, zo'n systeem gaat er nooit komen. Dus dat er nu zoiets komt, is echt een historisch akkoord. Heel bijzonder. Chapeau voor Mohamed en zijn team. En u denkt dus ook dat het gaat werken? Want u had het er al langer over. Ja, de belangrijkste werking is dat bedrijven gaan betalen voor CO2. En dat is veel effectiever dan als je bedrijven subsidies geeft of gratis emissierechten. Dat is nu altijd gebeurd. Altijd bedrijven zoveel mogelijk zijn ontzien eigenlijk in het maken van kosten. Nou, en daar zit altijd een einde aan. Maar bedrijven kunnen dat maar tot op zekere hoogte. En door zo'n carbon border adjustment bescherm je eigenlijk die bedrijven tegen oneerlijke concurrentie. Dus ik denk van ja, dat werkt op papier, gaat dit zeker werken. Of het in de praktijk werkt, dat moeten we ook nog eventjes afwachten. Nou ja, want daar hadden we natuurlijk net ook al over met meneer Shaheem. Hoe andere landen er tegenaan kijken is dan ook cruciaal. Ja, ik deel wel wat Mohammed zei, dat dit is ook echt een voorbeeldfunctie. Ik denk het is ook een signaalfunctie. Ik denk dat het ook richting de andere wereld een signaal is van wij als Europese Unie nemen het klimaatbeleid uitermate serieus. Maar er zijn in het verleden, heeft de Europese Commissie heeft dit wel eens eerder geprobeerd, door bijvoorbeeld de luchtvaart onder het emissiehandelssysteem te brengen. Er zouden luchtvaartbedrijven die vliegen naar de Europese Unie, die zouden moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Ook voor hun CO2-uitstoot bijvoorbeeld boven Amerikaanse bodem. Hè. Op het moment dat zo'n vliegtuig opsteeg, moest het gaan betalen voor zijn CO2-uitstoot. Nou, en er waren landen als China en India en de Verenigde Staten, die waren daar modicus tegen. En die begonnen te lobbyen. En uiteindelijk heeft president Obama, toch niet echt de meest rechtse president, die heeft toen een wet uitgevaardigd die het Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen verbood om rechten te overhandigen aan de Europese Unie. Dus Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mochten niet gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. En vervolgens heeft de commissie bakzeil moeten halen en heeft ze gezegd, oké, dat geldt alleen voor de CO2-uitstoot boven het Europese grondgebied. Ja. Nou, nu is die situatie anders. Het gaat nu om importeurs die worden belast, maar we weten niet wat de reactie zal zijn van andere landen. En dat is natuurlijk de grote onbekende hier, de olifant in de kamer, om het zo eens te zeggen. Ja, dat wordt dus eventjes afwachten. Maar dit akkoord ligt er. Dank u wel, Sander Bruin van CE Delft. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De politie en het Openbaar Ministerie zijn onvoldoende toegerust op de aanpak van criminele uitbuiting en het beschermen van slachtoffers, blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Woordvoerder van het centrum is Shamir Keuleers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer spreekt u van criminele uitbuiting? Criminele uitbuiting is een ernstige vorm van mensenhandel. En daarvan is sprake als iemand gedwongen wordt tot het plegen van strafbare handelingen. Zoals bijvoorbeeld drugsdealen of het drugsrunnen of ingezet worden als geldezel. Dus het criminele feit en de dwang, daar is voor criminele uitbuiting, dat is cruciaal. En zien jullie dat het toeneemt? Nou, het is lastig om te zeggen of het toeneemt of niet, omdat het in Nederland in ieder geval een redelijk nieuw fenomeen is. Van de zomer hebben we het eerste gedeelte van ons onderzoek uitgebracht. En daar bleek in de 13 steden die we hebben onderzocht dat we een schatting hebben van ongeveer 2500 vermoedelijke slachtoffers per jaar. Dus als je dat doortrekt naar het landelijke, dan zou je kunnen zeggen, we hebben jaarlijks te maken met duizenden slachtoffers van criminele uitbuiting, met name Nederlandse jongeren. Ja, en nou concludeert u dus dat politie en het Openbaar Ministerie onvoldoende zijn toegerust om dit allemaal aan te pakken. Waar blijkt dat uit? Nou, we hebben eigenlijk zelf de mensenhandelofficieren van het OM en de mensenhandelrechercheurs van de politie gesproken in dit onderzoek. En dan zien we eigenlijk drie dingen. Ten eerste zien we dat agenten niet in staat zijn om slachtoffers te herkennen. Dus als die slachtoffers al gezien worden, dan lopen ze het risico eigenlijk om als dader te worden vervolgd. Bijvoorbeeld een 13-jarige jongen die wordt gepakt met harddrugs, die wordt dan vervolgd als drugscrimineel. Ten tweede zien we dat de zaken die de mensenhandel-experts wel bereiken, voor een agent op straat die ziet dat, en dat bereikt de mensenhandelpolitie en de mensen en officieren van het OM wel, dan worden deze zaken zelden opgepakt. Dat komt bijvoorbeeld door capaciteitsgebrek, maar dat komt ook omdat het een redelijk nieuw fenomeen is. En dat ze denken, nou ja, bijvoorbeeld zaken als seksuele uitbuiting vinden we dus toch een stukje erger. En daarvan weten we dat er een redelijk kans van succes is op vervolging. Dus daar kiezen we dan voor. En drie, Wat we eigenlijk zien, u noemde het ook al, de bescherming schiet tekort. Want bij deze slachtoffers, hè, die strafbare feiten plegen onder dwang, daar hebben we in Nederland op grond van internationaal recht het zogenaamde non-punishment beginsel voor. Dus in andere woorden, als je gedwongen wordt tot het plegen van strafbare feiten, dan kan je daar niet voor worden vervolgd. Maar als we naar dit onderzoek kijken, naar de bevinding, dan zien we eigenlijk dat die bescherming, dat het een papieren werkelijkheid is. Want die slachtoffers krijgen die bescherming niet. Nee, die worden gewoon veroordeeld, bedoelt u? Oeh, de verbinding gaat er even uit. Misschien kunt u het gewoon een telefoon pakken? Het andere telefoon. Ja, ik heb hem. Wat u eigenlijk bedoelt is, bijvoorbeeld bij seksuele uitbuiting is het duidelijk, dan heb je een slachtoffer, die kan er vaak niks aan doen. Bij criminele uitbuiting wordt iemand uitgebuit, maar hij pleegt ook criminele daden. Hè? Ja. En dat slaat naar die kant uit. De uitbuiting wordt dus niet meer gezien, bedoelt u dat? Nou, iemand wordt niet herkend. Dus als je op het eerste opzicht in contact komt, zo'n agent op straat bijvoorbeeld met iemand die drugs dealt, dan wordt dat gezien. Iemand die dealt drugs. Dus dat is een jonge drugscrimineel. Maar deze slachtoffers verklaren niet uit zichzelf. Dus zij zullen niet zeggen, nou, ik word gedwongen. Dus zij zijn niet in staat om hun verhaal te delen. En daarvoor worden ze dan vervolgd in plaats van dat ze bescherming krijgen. Ja. Dus het is niet eens zo dat ze er zelf beroep op doen? Nee, ze doen er geen beroep op, nee. Omdat ze onder meer angst hebben voor de dader. Zij kunnen worden bedreigd. Of ze zeggen, nou, als je niet doet wat ik zeg, of je gaat verklaren, dan pakken we je broertje of je zusje of je ouders. En daarnaast zijn ze natuurlijk vaak kampen ze ook met schaamte. Omdat ze soms, en dat kan ook nog wel, vrijwillig in zijn gestapt. Hè. Dus de scheidslijn tussen dader en slachtoffer is bij criminele uitbuiting heel erg dun. Maar u zegt niet voldoende toegerust, maar dat klinkt ook alsof het heel ingewikkeld is. Het is ook heel ingewikkeld. Dus dit onderzoek waar we mee zijn gekomen is ook echt niet met het vingertje wijzen naar de politie en het OM. Nogmaals, het is een redelijk nieuw fenomeen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze al wat jaren met succes bezig met deze aanpak. Maar kijk, onze mensenhandelofficieren en onze mensenhandelpolitie, die moeten het gewoon doen met de capaciteit en expertise die ze op dit moment hebben. Maar als je daarbij ook neemt dat we van de zomer hebben uitgebracht dat er mogelijk duizenden slachtoffers zijn, ja, dan moet je gewoon realistisch zijn. De huidige aanpak is daarvoor niet geschikt. En daarom vragen we ook aan de minister, joh, kijk hier nou echt serieus naar, maar de aanpak moet echt over een andere boeg. Ja, en dan kun je onder andere leren dus in het Verenigd Koninkrijk misschien. Klopt. Dank u wel, Shamir Keulis, woordvoerder van het Centrum voor Kinderhandel en Mensenhandel. Protest op Aruba tegen het homohuwelijk. Politici van de grootste regeringspartij op Aruba willen dat de regering in cassatie gaat tegen de uitspraak dat ook de Caribische delen van het Koninkrijk het homohuwelijk moeten invoeren. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de eilanden bepaalde dat vorige week. Maar volgens het AD zeggen twee parlementariërs van de Arubaanse regeringspartij MEP dat het eiland in overgrote meerderheid een christelijk land is dat autonoom zijn eigen route wil bepalen. En de twee politici vinden dat er op het eiland een referendum moet komen over het homohuwelijk. Op sommige plekken in het land zijn het drukke tijden voor de ijsmeesters. Daarover horen we zometeen onze verslaggever Mark Hamer ook weer en Doorn. Ja. Maar in Amsterdam is het aanpoten voor de ijzelmeester. Parool kijkt mee met de gemeentelijke coördinator gladheidsbestrijding Erik Nooymeijer. Ja, die heeft het natuurlijk ook druk. Strooien gebeurt in de stad na 2:00 s'nachts. In minder drukke gemeenten kan het 's avonds al. Maar in Amsterdam is het daarvoor toch echt te druk. En dan nog krijgen de chauffeurs van de strooiwagens nogal eens wat naar hun hoofd, vertelt hij. Zeker als ze op het fietspad bezig zijn. Amsterdammers, hè, je weet hoe ze dan kunnen zijn. Nooymeijer maakt zich ook wel zorgen over de toenemende populariteit van de elektrische fiets, waarvan sommigen wel 50 km per uur kunnen. Bij gladheid levensgevaarlijk, zegt hij in het Parool. En Rijswijk heeft een nieuwe burgemeester, de eerste Nederlandse burgemeester met een Turkse achtergrond, lezen we bij Omroep West. Houri Sahin benoemde haar afkomst zelf ook in de bijzondere raadsvergadering gisteravond waarin ze werd geïnstalleerd. Maar ze benoemde ook dat ze al veel ervaring heeft in het openbaar bestuur. Dat begon allemaal heel bescheiden bij de Raad van State, als secretaresse van de toenmalige vicepresident Herman Cenk Willink. Ik ben vereerd dat hij ook vandaag hier is, Want van hem heb ik ontzettend veel geleerd. Het functioneren van het openbaar bestuur, dat democratie permanent onderhoud vraagt en vooral hoe je met mensen omgaat. En dat ze Turkse roots heeft, vindt Sahin wel iets om bij stil te staan, maar noemt ze tegelijkertijd ook weer niet zo heel bijzonder, want ik ben hier geboren. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Veel vertraging na een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Je bent daar meer dan een uur langer onderweg. Tussen Noorderloos en Nieuwegein gaat het langzaam over 9 kilometer. Zijn twee rijstroken dicht, er blijft er eentje open. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my head tonight. Slowdown van Douwe Bob. Gaan we even kijken in Doorn. Verslaggever Mark Hamer, zijn ze er klaar voor? Gaat de ijsbaan open? Bijna. Nog één rondje, Astrid. Nog één rondje met de wagen dan. Hè. Dat moeten we doen. Ik ben met Theo Schippers, de ijsmeester, 77 jaar. Loopt hier als een jonge kieviet over het ijs. Hij heeft speciale puntjes onder de schoenen. Ja, dat moet wel. Want wij zijn met vrijwilligers genoeg, maar we kunnen er geen één missen. Dus we zorgen wel dat we veilig blijven lopen. Ja, we lopen nu naar de wagen toe. Dat is, nou ja, is een oud bakkie met daarachter twee grote watertanks. Hè? Dat zijn containers. Er zit 2000 liter water in die twee samen. En daar rijden we mee rond. En daar kleed erachter. En daar bouwen we de ijslaag mee op, elke keer. Want is gisteravond begonnen? Ja, gistermorgen 2 rondjes. Maar dat was meer om de kou uit de grond te krijgen. En gisteravond zijn we begonnen om 7 uur. Tot dit is de laatste ronde. Dit is de laatste ronde. En hoeveel centimeter zit er nou op? 1. Dat is wel heel weinig, hè? Met deze vorst maakt het niks uit. Als het gaat dooien wel. Maar vanavond bouwen we hem weer op. En gaan we tot... We hopen dat we vanavond kunnen schaatsen. En dan gaan we om 10 uur beginnen. En dan zijn we 1 of 2 uur zijn we klaar. Ja, we gaan een laatste rondje maken, Astrid. Je hoort straks hoe het ijs erbij ligt. Want er vanaf 7:30 schijnt er geschaatst te kunnen worden. Nou, dan pak ik ook de schaats uit de auto, hoor. Mark Hamer in Doorn. Heb je overgewicht, dan heb je er zelf naar gemaakt. Dat is nog altijd hoe er vaak wordt gereageerd op mensen met obesitas. Maar dat helpt mensen niet om iets aan dat overgewicht te doen. In de online serie Eigen Schuld Dikke Bult worden deze en andere stigma's daarom bespreekbaar gemaakt. Natasja Weiling is van de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas, een van de initiatiefnemers van die serie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de aanleiding om die serie te maken? De aanleiding daarvoor is dat er heel veel informatie beschikbaar is voor hulpverleners en zorgverleners. Maar eigenlijk heel weinig voor de mensen zelf die last hebben van overgewicht en obesitas. En hierbij krijgen ze wel goede informatie? Ja, dit is een driedelige serie. Vanavond is de eerste uitzending om 8:00. En deel 2 en deel 3 volgen 17 en 31 januari. Waarin wij hopelijk voor mensen met overgewicht en obesitas heel veel erkenning en herkenning creëren. Hoeveel mensen kampen ermee? Inmiddels heeft ongeveer 50% van Nederland last van overgewicht. En uit mijn hoofd gezegd een kleine 19-20% met obesitas. Want obesitas is dan overgewicht dat nog erger is. Nog meer kilo's te veel, zeg maar. Ja, klopt. Wat zijn de meest hardnekkige stigma's die u hoopt te bestrijden? Dat het leven met obesitas een eigen keuze is. Dat is in veel gevallen niet het geval. Uiteraard zijn mensen zelf verantwoordelijk voor wat ze eten en drinken en hoeveel ze bewegen. Maar de samenleving zoals die er op dit moment uitziet, helpt daar niet aan mee. Er zijn meerdere factoren die invloed hebben op het krijgen van overgewicht of obesitas. En daar willen we graag aandacht aan schenken, zodat mensen die het zelf niet daarmee leven, het besef krijgen dat het niet alleen maar eigen schuld dikke bult is. Welke oorzaken zijn dat dan die daar aan bijdragen? Als u kijkt naar een gemiddelde winkelstraat, elke 20, 30 meter vind je een gelegenheid waar iets te eten of te drinken te kopen valt. En dat zijn meestal niet de gezonde keuzes. In de supermarkten, bij de kassa's, liggen de repen chocola, snoep. Maar ook bij de bouwmarkt, waar je zoiets helemaal niet zou verwachten. En op scholen, middelbare scholen, de snackbars in de omgeving van de scholen. Ja, al dat soort dingen. Uw boodschap is ook, door iedere keer te zeggen het is je eigen schuld, maak je het ook moeilijker voor mensen met overgewicht om het tegen te gaan. Waar zit hem dat in? Ja, dat noemen ze eigenlijk een soort van self-internalized stigma. Dat betekent wanneer iemand de negatieve ideeën die in de maatschappij over zware of te zware mensen leven voor waar gaan aannemen en op zichzelf gaan toepassen en dat als een deel van hun eigen identiteit gaan zien. En daar ga je dan ook in een soort van vicieus cirkeltje in leven. En dan wordt het steeds lastiger om er ook iets aan te doen. Want dan denk je van, laat maar, het lukt mij toch niet. Precies, of het lukt je wel, maar uiteindelijk ben je 10 kilo afgevallen en kom je 13 kilo weer aan. En ja, de moed zakt je in de schoen op een gegeven moment. Dat is natuurlijk ook het grote probleem met afvallen. Hè? Dat als je inderdaad flink afvalt, dat het risico dat je dan alleen nog maar meer kilo's uiteindelijk er weer bij krijgt, heel groot is. Ja, dat klopt. Het is u wel gelukt, hè? Het is mij gelukt met een heel mooi hulpmiddel. Dat wil ik niet ontkennen. Maar zonder dat hulpmiddel was het mij niet gelukt. Want hoeveel was u te zwaar? Ruim 50 kilo. En dat is er allemaal af? Dat is er allemaal af, ja. En blijvend? En niet zomaar blijvend. Ik heb een gastric bypass ondergaan. Wat ik zei is een prachtig hulpmiddel. Maar je wordt geopereerd aan darm en maag en niet aan het hoofd. En de verleidingen in de wereld blijven er zijn. Dus het is wel een levenslange omslag in your way of life, zeg maar. Het blijft er niet zomaar af. Het is ook een chronische ziekte, dus een terugkerende chronische ziekte. Dus je blijft er eigenlijk mee leven. Ook al zie ik er op dit moment uit als een gemiddeld gepostumeerde Nederlander. Ik heb nog steeds obesitas. Ik moet daar nog steeds heel hard tegen vechten. Kortom, makkelijk is het niet, maar er is wel wat aan te doen. En daarvoor moeten mensen worden gesteund. Onder meer dus door die afleveringen van Eigen Schuld Dikke Bult. Natasja Weiling, dank u wel. Graag gedaan. Ster. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Zo kun je supersnel declareren en krijg je hulp bij betalen. Je hebt dus alles rond je zorgverzekering altijd bij de hand. Want jou helpen met gezondheid en zorg, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. Morgenavond in Close-Up de prijswinnende documentaire Silence of the Tides over de unieke schoonheid van het Waddengebied. Silence of the Tides in Close-Up. Morgenavond rond 22:30 op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Rijke gemeenten hebben de meeste huizen met een slecht energielabel. En de leesvaardigheid van kinderen gaat steeds verder achteruit. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wogemoed. Leerlingen in groep 8 zijn steeds slechter in lezen, meldt de onderwijsinspectie. 65% van de leerlingen zou in groep 8 het minimale niveau moeten halen om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Nu haalt maar 50% dat. De inspectie zegt dat het in het basisonderwijs slechter gaat dan 10 jaar geleden. En in het speciaal basisonderwijs is het nog wat zorgelijker. Om het leesniveau te verbeteren moet er volgens de onderwijsinspectie ook in andere vakken op school aandacht komen voor begrijpend lezen. Het conflict tussen de Europese Unie en Hongarije lijkt opgelost. De EU bereikte vannacht een principeakkoord over een financieel steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne. En er komt een minimumbelasting voor grote bedrijven. Hongarije blokkeerde die plannen eerder om de EU onder druk te zetten. De Europese Commissie wilde 7,5 miljard euro aan subsidie intrekken, omdat de commissie vindt dat Hongarije de rechtsstaat niet op orde heeft. De afspraak is nu dat de Hongaren minder subsidie verliezen en premier Orbán is daarmee akkoord gegaan. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia hebben aanhangers van vertrekkend president Bolsonaro geprobeerd het hoofdkwartier van de politie binnen te vallen. Aanleiding was de arrestatie van een inheemse leider. Die was verantwoordelijk voor protesten tegen de beëdiging van de nieuwe president Lula volgende maand. Aanhangers van Bolsonaro roepen al enige tijd op tot een militaire staatsgreep in Brazilië. Bij de Utrechtse studentenvereniging Veritas zijn grensoverschrijdende appberichten opgedoken. Programma Boos deelde een WhatsApp-gesprek tussen 2 jaarclubs, waarin wordt gesproken over homo's, hoeren en trotse apen op de rots van Utrecht. Veritas is geschrokken en neemt afstand van de teksten. Het bestuur zegt tegen het ANP dat de schrijvers eerst op hun gedrag worden aangesproken voordat er verdere stappen worden genomen. De oprichter en voormalig topman van de failliete Amerikaanse cryptohandelsplaats FTX is gearresteerd. Sam Bankman-Fried werd op verzoek van de Verenigde Staten opgepakt op de Bahama's. Hij wordt verdacht van fraude, samenzwering en witwassen, meldt de New York Times. Bij FTX konden gebruikers digitale munten verhandelen. Het bedrijf kwam in problemen toen cryptokoersen kelderden en er massaal geld werd opgenomen. Miljarden dollars van klanten die bij het bedrijf waren gestald bleken te zijn verdwenen. Het dreigende tekort aan ijsmeesters lijkt opgelost. De KNSB sloeg vorig jaar alarm over het tekort aan vrijwilligers vanwege de vergrijzing onder ijsmeesters. Vooral mensen van 20 tot 40 jaar werden opgeroepen om zich te melden bij de Schaatsbond. Die oproep bleek succesvol. Inmiddels hebben 400 mensen met succes een opleiding afgerond. Het weer een zonnige dag vandaag met middagtemperaturen rond het vriespunt. In de avond koelt het in het noorden weer snel af. In het zuiden gaat het afkoelen minder snel. Verkeersinformatie Jolande van der Velde. In het hele land is het lokaal glad door bevriezing, behalve in het noordoosten van het land. En als je onderweg bent, hou dan zeker rekening met gladheid op bruggen over bij snelwegen. Want door het grote vochtgehalte is het daar wat lastiger om die gladheid met strooigoed weg te krijgen. Veel vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. 40 minuten tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Eerder was er vanochtend een ongeluk. Een aanrijding op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen knooppunt Drachten en Beetserswagen 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht ruim een uur op onthoud tussen Noordloos en Nieuwegein. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht na een ongeluk. Tot slot ook een aanrijding op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid 25 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ja, oudejaarsavond kan het gebeuren. Dan maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen, belastingvrij. Of op een van die 200 elektrische minis. Koop je oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** de systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Vanavond bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Beetje bij beetje krijgen de mantelzorgers controle over hun leven terug. Mariska pakt haar werk op, Louise hakt knopen door en Marloes put hoop uit een goede uitslag. Kanaal Sociaal. Vanavond bij Human om 10:30 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. De gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Westerwolde hebben het grootste aandeel huizen met een slecht energielabel. E, F of zelfs G. In Heemstede en Bloemendaal is dat aandeel zelfs ruim twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde van 16%. En dat blijkt uit de zogenoemde woningmonitor van Natuur en Milieu. En de organisatie bepleit een verbod op de verkoop van huizen met zo'n slecht label. Rob van Tilburg van Natuur en Milieu, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het juist in die gemeente zo is, die toch bekend staan als rijk? Nou, wat de oorzaak daarvoor kan zijn, is dat een dergelijke gemeente heel veel twee om één kap of vrijstaande woningen zich bevinden. Maar ook dat er oude woningen in dergelijke gemeenten veel voorkomen. Waardoor er in het verleden, toen die woningen gebouwd zijn, weinig maatregelen zijn genomen om isolatie toe te passen. Waardoor er een relatief hoog energieverbruik is. En dat zien we niet alleen in die gemeente, maar ook dat is het landelijk beeld. Dat met name bij oude woningen, maar ook bij woningen die groot zijn, twee om één kap zijn, dat daar veel energieverbruik plaatsvindt. Ja, dus het gaat om zowel oud, sommige huizen zijn wel 100 jaar of meer oud, en groot. Maar mensen kunnen er natuurlijk wel wat aan doen. Doen ze dat niet omdat ze het niet nodig vinden, of omdat het ook relatief duurder is om dat te doen bij zo'n huis? Nou, wij hebben geen onderzoek gedaan waarom mensen tot nog toe niet tot isolatie zijn overgegaan. Althans, niet tot voldoende isolatie zijn overgegaan. Maar wij constateren dat landelijk 1,5 miljoen woningen op dit moment zo'n slecht energielabel hebben, E, F of G. En dat er 16% van de hele woningvoorraad is. En dat is slecht voor het klimaat, want die woningen gebruiken heel veel gas wat tot CO2-uitstoot leidt. Dat is slecht voor de portemonnee van de mensen, want die zitten met een torenhoge energierekening. En natuurlijk ook slecht voor de waarde van het huis en het comfort van het huis. En dat is waarom wij pleiten, zorgen ervoor dat we zo gauw mogelijk deze woningen van die labels afhalen, goed gaan isoleren, voorzien van zonnepanelen. En dat is goed voor het klimaat. Dan zijn we van die torenhoge rekeningen af en dan stijgt ook de waarde van de woning. Ja, want waarom deden jullie dit onderzoek? Nou, we willen inzichtelijk maken welke isolatieopgaven we nog hebben, waar en in welke gemeente de meeste huizen staan die nog een E, F of G label hebben, zodat je als gemeente weet waar je moet interveneren, waar je moet handelen om die mensen aan te zetten om naar een beter energielabel te komen. Want wat kan de gemeente doen? Nou, de gemeente kan, nu ze dit weten, gaan kijken in welke wijken komen die slecht geïsoleerde woningen eigenlijk voor. En kunnen die wijken en die bewoners gaan benaderen om misschien collectief stappen te zetten om die woning te verbeteren. En dat is, denken wij, de rol voor de gemeente. Die moet echt aan de bak. Maar minstens zo belangrijk is dat het Rijk, dat het kabinet zijn voornemen om een verbod op de verhuur van E, F of G gelabelde woningen gaat waarmaken. Dat heeft minister De Jonge aangekondigd. Dat je vanaf 2030 als verhuurder die woningen niet meer mag verhuren. Maar we moeten zo gauw mogelijk duidelijkheid krijgen hoe dat gaat gebeuren. Want dan krijgt de verhuurder ook echt een belang om zo snel mogelijk die woning op orde te brengen. En zodra die duidelijkheid er is, gaat die markt ook echt bewegen. En dat geldt niet alleen voor verhuurwoningen. Maar we vinden het ook belangrijk dat je als kabinet gaat zeggen, zorg er nou voor dat als je als particulier huisbezitter een woning alleen mag verkopen als die ook boven dat energielabel E is. Want ook dan ga je ervoor zorgen dat er versneld geïsoleerd gaat worden. En dat is bovendien een natuurlijk moment om aanpassingen in het huis te verrichten. En als het kabinet inzet op deze twee maatregelen, dan zijn we op een relatief korte termijn af van die slecht geïsoleerde woningen. Want deze huizen, hè, die in die gemeente als Bloemendaal bijvoorbeeld niet goed genoeg geïsoleerd zijn, dat zijn inderdaad meestal eigen woningen, hè, huizenbezitters. Als u kijkt naar de woningcorporaties, hoe doen die het? Nou, de woningbouwcorporaties doen het beter dan het landelijk gemiddelde. Als je naar de woningbouwcorporaties kijkt, dan zie je dat ze daar slechts 10% E, F of G gelabelde huizen in bezit hebben. En het landelijk gemiddelde is 16. En huizen die in particulier eigendom zijn, dus gewoon woningbezitters die daar zelf ook wonen, daar is dat percentage 19%. Dus de woningbezitters doen het bijna, of de woningbouwcoöperaties doen het bijna twee keer zo goed als de particuliere eigenaren. En de particuliere verhuurders doen het zelfs nog slechter. 22% van de woningen in bezit van een particuliere verhuurder is slecht geïsoleerd, heeft een E, F of G label. Dank u wel, Rob van Tilburg van Natuur en Milieu. Het is 7:10. Meldkamers moeten stoppen met het automatisch waarschuwen van journalisten en fotografen. Dat schrijft minister Jezogus aan de Tweede Kamer. Het wordt dan voor lokale journalisten een stuk moeilijker om verslag te doen van grote incidenten als verkeersongelukken, branden of steekpartijen. Paul Texera van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan? Nou ja, wat vinden we ervan? We vinden het heel betreurenswaardig. En het werkt ook erg belemmerend voor de beroepsgroep. En het is geen goede ontwikkeling. Want wat betekent het in de praktijk voor journalisten? In de praktijk betekent dat je als journalist zelf maar achter bronnen aangaan. Een soort voorspellend vermogen hebben. Waar gaat het vliegtuig neerstorten? Waar gaat die plofkraak plaatsvinden? Nou, dat is natuurlijk niet te doen. Dat betekent domweg dat we als journalisten niet meer verslag kunnen doen van dit soort zaken. En het publiek moet dat dan ook maar helaas ondervinden. Die krijgen geen berichtgeving meer over. Ja, je kunt ook zeggen, journalisten moeten hun werk maar doen. Er zijn inmiddels genoeg middelen om achter van alles te komen. Dat is helemaal niet aan de meldkamer meer. Nou, het zijn afspraken die we al heel lang geleden gemaakt hebben, of 4 jaar precies. En daar hebben we ook heel lang voor met politie en justitie over onderhandeld. En als u zegt, ja, de journalisten moeten hun werk beter doen, of gewoon hun werk überhaupt doen. Ja, journalisten kunnen veel, zoals u ook heel veel kunt. Maar wat we niet kunnen is voorspellen waar iets gaat gebeuren, wanneer iets gaat gebeuren. Dat kunnen we gewoon domweg niet. Maar goed, waarom de minister dit doet, is natuurlijk omdat ze zegt, inmiddels is het zo dat je kunt bij sommige meldingen informatie prijsgeven die herleidbaar is tot een individu. Dat mag niet in verband met de privacywetgeving. En de landsadvocaat heeft gezegd, stop daar dus mee. Ja, nou ja, goed, kijk, die privacywetgeving die bevat, die Europese en Nederlandse privacywetgeving bevat een uitzondering voor journalisten. Juist omdat de vrijheid van meningsuiting en daarin het verlengde van de vrijheid van persvrijheid dus, van belang worden geacht. Nou, die uitzondering zouden we ook graag willen zien in dit geval. En de herleidbaarheid van persoonsgegevens, ja, dat valt in de praktijk heel erg mee. U moet zich voorstellen, er komt een melding bij een journalist terecht en dat gaat dan over een gewapende overval ergens. Daar staat niet in wie die overval gepleegd heeft, hoe die mensen eruit zien. Er staat alleen, er is een gewapende overval aan de gang of net gepleegd. Daar en daar. Dat is alles. Gaat u in overleg met de minister? Nou, de minister heeft zelf gezegd dat zij heel graag met ons in overleg wil treden. Nou, wij willen het ook heel graag. Landsadvocaat heeft overigens ook gezegd in zijn advies dat er een mogelijkheid zou kunnen zijn om de wetgeving aan te passen voor dit geval. En daar willen we heel graag met de minister naar kijken. Want het is niet alleen een belemmering voor de persvrijheid in ons, vinden wij. Het betekent ook dat de controlerende taak van de pers hier ook mee wordt belemmerd. Zal ik dat nog even uitleggen? Ja, doe maar. Ja? Oké. Nou, stel, er komt een melding binnen van een groep jongeren die aan het rellen is ergens. Nou, er komt een persmelding daarvan. De pers gaat er naartoe. En te plaatsen zien we dat de politie, dat er helemaal geen rellende jongeren zijn. Maar het zijn jongeren die aan het voetballen zijn op een ongelukkig tijdstip. De politie grijpt hard in en begint ze aardig in elkaar te slaan. Dan is de pers erbij om te laten zien dat het helemaal geen rellende jongeren waren. Maar kan ook omgekeerd zijn. Komt er een melding van voetballende jongeren om 22:00 s'avonds. De politie komt ter plaatse en de politie wordt bekogeld met stenen. En de ambulancedienst wordt bekogeld met stenen omdat er ook nog iets was. Dan is de pers er nog steeds om te zorgen dat het publiek de juiste informatie krijgt. Nou, dat kan dus niet meer. Nee. Maar goed, als ik u zo beluister, heeft u de indruk dat het dus inderdaad gebeurt omdat ze misschien niet willen dat er op de vingers wordt gekeken? Dat weet ik niet. Dat vind ik een bijzonder goede vraag. En die vraag die willen we ook graag stellen. Wat wij begrijpen is dat zowel het ministerie van Justitie en Veiligheid als de politie en de brandweer er niet op om zitten te springen om de automatische persalarmering af te schaffen. Dus dat in gedachten hebben onder willen we bijzonder graag met de minister in gesprek om te kijken of bijvoorbeeld de wet kan worden aangepast. Hartelijk dank. Het gesprek gaat er komen, denk ik. Paul Texera van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Het programma Haagse Lobby sprak gisteravond op deze zender met minister van Economische Zaken Adriaansens. Gisteren tekenden ze bij zout- en chemiebedrijf Nobian een intentieverklaring om de uitstoot van CO2 veel sneller terug te brengen. Daarbij krijgt het bedrijf hulp van de overheid. Dat aanbod staat ook voor andere grote uitstoters. De minister raadt die bedrijven aan mee te doen. We zien dat daar een gigantische slag nodig is. En daar horen een heleboel voorwaarden bij. Daar hoort echt bij dat ze die slag maken. En op het moment dat ze die slag niet maken, dan gaan we niet kiezen. Maar dan zul je zien dat met de heffingen die dan plaatsvinden, dat het niet meer loont om in Nederland te blijven. Dus er komt natuurlijk wel een bepaald soort selectie. De overheid wil de grote uitstoters helpen bij het terugdringen van de CO2 en ook wel geld bijleggen. Maar de bedrijven nationaliseren, dat gaat de minister veel te ver. Daar moet je als overheid heel, heel erg mee opletten. Zeker. Want degene die het beste het bedrijf kan runnen, dat zijn toch vaak mensen, andere mensen dan de mensen die bij de overheid werken. Dus ik zou vooral die verantwoordelijkheid daar willen laten. Aan ons is de taak om te zorgen dat wij heel duidelijk zijn in wat we van ze verwachten. En om goed te begrijpen wat ze daarvoor nodig hebben en of we daar met elkaar uit kunnen komen. Bij Bo besprak bioloog Matthias Bittenbinder de hufters uit de natuur. Want orka's zijn prachtige dieren, maar ze spelen wel met hun eten. Wat je daar door de lucht ziet vliegen is een zeehondenpup. En die smijten ze dus, terwijl ze aan het jagen zijn, smijten ze die met die gigantische staart die ze hebben. Ja, waarom? Dit doen ze om die dieren te verdoven. Het wordt gezegd dus voor het jagen, maar er wordt ook gedacht dat ze dit puur en alleen doen om te spelen. Aha, een van de weinige dieren die dus echt met hun prooien spelen, zoals katten dat ook bijvoorbeeld doen. Een voorbeeld dichter bij huis is de koekoek. De volwassen koekoek legt de eieren in het nest van andere, vaak veel kleinere vogels. Nou, Gerard Joling is het helemaal niet eens met die methode. Het jong komt een paar dagen eerder uit dan de andere eieren. En het jong is nog blind, het is nog helemaal naakt. Maar het heeft wel een instinct om alle pleegbroertjes en zusjes gewoon uit het nest te gooien. Dus alle eieren flikkert hij gewoon uit het nest. En die arme, nietsvermoedende karakiet, die komt terug en die treft niet zijn eigen jong, maar hij denkt dat het zijn jong is. Oh. Die blijft het voeden. Ik trek gelijk die koekoek bij mij uit, die klopt vandaag. Ja, precies. Ja. Dat was gisteravond op Radio en TV. Na ruim 30 jaar is er een verdachte van de Lockerbie-ramp voor de Amerikaanse rechter verschenen. De vermoedelijke maker van de bom, waardoor in 1988 een Pan Am-vlucht boven het Schotse Lockerbie ontplofte, kreeg in Washington te horen dat hij in ieder geval niet de doodstraf krijgt. Deze Libiër Abu Aguila Massoud wilde zelf niet zeggen omdat hij nog geen advocaat heeft. Er komt eindelijk gerechtigheid, zegt Stephanie Bernstein, de weduwe van een van de slachtoffers van de aanslag. This is justice. He is being accorded every single right that we have available, and he is going to be prosecuted on our soil for the murder of 190 American citizens, including my husband. Hij wordt hier in de VS vervolgd voor de dood van 190 Amerikanen, zegt de nabestaande, onder wie mijn man. Aangenomen wordt dat de toenmalig Libische dictator Gaddafi achter die aanslag zat op het Pan Am-toestel. Met de Duitse groep die een staatsgreep zou hebben willen plegen, zijn meer wapens gevonden dan eerder gedacht. In de Frankfurter Allgemeine Zeitung is te lezen dat de politie bij die invallen bij Reichsbürgerleden 93 wapens in beslag heeft genomen. Volgens de krant is dat bekendgemaakt bij een besloten vergadering van de Commissie voor Binnenlandse Zaken. De invallen werden gedaan omdat de groep, die de huidige Duitse staat niet erkent, van plan zou zijn geweest om het parlement te bestormen. Onder de in beslag genomen wapens 19 vuistvuurwapens, pistolen of revolvers en 25 geweren. Daarnaast zijn er messen, kruisbogen, decoratieve wapens en alarmpistolen aangetroffen. En dat komt er allemaal nog bovenop de 200 legale wapens uit de inventaris van een wapenhandelaar die onder de verdachte zit in deze zaak. De Russische president Poetin schrapt voor het eerst in 10 jaar zijn grote eindejaarspersconferentie, heeft het Kremlin volgens de BBC bekendgemaakt. Waarom de president de persconferentie heeft geschrapt is onduidelijk. Volgens de Britse omroep mogelijk omdat hij ook in het binnenland steeds meer wordt bekritiseerd over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Vorig jaar beantwoordde Poetin nog wel vragen van binnen- en buitenlandse journalisten aan het einde van het jaar. Dat gebeurde op 23 december. De jaarlijkse grote persconferentie was wel altijd een goed door de overheid georchestreerde bijeenkomst, waar lang niet iedereen de kans kreeg een kritische vraag te stellen. De Duitse illustrator Wolf Erlbrug is overleden, meldt nieuwszender NTV. Hij maakte onder meer de tekeningen voor het kinderboek Von kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Misschien gaat er eerder een belletje rinkelen als ik dan even de Nederlandse titel noem, over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Geweldig kinderboek. Ja, je echt bent geweldig. Ja. Ja. Ik heb zelf ook wel eens mogen voorlezen, inderdaad. En ja, een boek uit 1989, maar nog altijd erg populair. Over een bijziende mol die bij alle dieren van de boerderij langsgaat om te achterhalen wie er nou toch eigenlijk op zijn hoofd heeft gepoept. We zullen geen spoiler doen wie het uiteindelijk is van de dieren. Nee, dat gaan we niet doen. Ja. Och, ik heb het zo vaak voorgelezen. Ik moest het iedere keer weer. Vooral mijn zoon. Echt helemaal dol erop. Ja, en ook mooie illustraties erbij die dus van deze Wolf Erlbrug kwamen. Volgens de uitgever is er nu een kunstenaar verloren gegaan met een onmiskenbare beeldtaal. Hij was 74 jaar. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Het is voorlopig een normale dinsdagochtendspits. Zijn vooral ongelukken die vertraging opleveren. De meeste hinder ten zuiden van Utrecht op de A27 vanuit Breda. Tussen knooppunt Gorkum en Nieuwegein 50 minuten oponthoud. Daar is alleen nog de rechte reishok dicht. Vanavond de eerste halve finale op het WK voetbal in Qatar. Argentinië tegen Kroatië. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we beginnen met Kroatië. Ja, grootste uitdaging voor die ploeg is denk ik het doel vinden. Ja, het is een bijzonder elftal. Weinig genoemd. Ik bij mezelf ook eigenlijk weinig in zicht geweest. En gewoon na de finale plaats 4 jaar geleden nu weer in de halve finale. Het is een bijzonder elftal. We kennen natuurlijk allemaal Modric. Perisic kennen we nog een beetje. Dan hebben ze een keeper dit toernooi, Livakovic. Want het doel vinden is moeilijk voor ze. Maar doelverdediger gaat heel goed. Die man speelt werkelijk geweldig. Ze hebben Brozovic, die is van Inter Milaan ook niet zo beroemd. Maar wil ik toch even noemen, die loopt bijna in zo'n afgelopen wedstrijd tegen Brazilië. 16 kilometer over het veld. Dat is bijna 1,5 keer zoveel als normale spelers. Kortom, het is een heel bijzonder gezelschap. Een coach, Dalic, die als je zijn lijst bekijkt voordat hij bondscoach werd, ook eigenlijk nooit in het grote voetbal geweest is. Maar ja, bij elkaar is het een heel bijzonder elftal. Tot hele bijzondere zaken in staat. Maar denk eens even aan de laatste poolwedstrijd. Lukaku, die 3 kansen miste voor België. Enorme kans, anders waren ze gewoon naar huis geweest. En daarna inderdaad 2 keer via penalties door. 1-1 in Japan, toen Brazilië. Ja, en dan wil ik toch even de grote man Modric, want we hebben het allemaal over Messi en we hebben het allemaal over Ronaldo, dit toernooi, Mbappé. Maar die Modric, 37 jaar oud, dat is toch ook wel een echt de regisseur van de ploeg. Had 180 balcontacten in zijn eentje in de vorige wedstrijd, waarvan er 160 geloof ik goed aankwamen. Het is echt een hele bijzondere man. Hij is de grote man van dat elftal, maar wat je zegt, het doel vinden is heel moeilijk. Het doel verdedigen doen ze heel goed tegen Brazilië. Brazilië schoten ze één keer op goal, die zat. En op een moment dat niemand meer iets voor ze gaf. Maar het is een heel hecht collectief. En toch zwaar onderschat, denk ik. Zowel door mij als door vele anderen. Want het wordt een hele interessante wedstrijd vanavond. Aan de hand van Modric. Maar ook met al die andere heel goed spelende mannen uit Kroatië. Want het is een interessant elftal. Alles bij elkaar. Ja, daar krijgt Argentinië best een kluif aan. Argentinië, ja, die kennen we inmiddels. Ja, die kennen we inmiddels. Daar vinden we ook van alles van inmiddels, geloof ik. Hoewel ik me daar niet zo bij aansluit, hoor. Want ik vond dat echt een optelsom van gedragingen van beide kanten. Absoluut. En dan kan je dat zeggen, die begon of die zei wat. Maar ook het Nederlands elftal liet zich niet onbetuigd. En ook als je die beelden nog eens ziet van het meelopen richting de strafschopstippen. Bij de strafschoppenserie, dat is echt iets wat gewoon niet hoort in voetbal. Dus wij moeten daar wat dat betreft heel bescheiden in zijn. Ja, het is allemaal Messi, Messi, Messi. Messi heeft toch echt maar een paar momenten per wedstrijd. Argentinië heeft gewoon voetbaltechnisch niet geïmponeerd. Dit toernooi ook niet tegen Nederland, want het was alles bij elkaar een matige wedstrijd. Raakte ook helemaal van de leg in het laatste half uur. Vond ik ook bijzonder dat ze de bal helemaal niet meer naar elkaar kregen. Tagliafico komt vanavond in de ploeg. Dat komt door een schorsing en een blessure van de andere twee backs. Kortom, dat Argentinië, heel veel mensen wensen Messi natuurlijk wel die wereldtitel toe. Heel Argentinië wenst hem dat toe. Maar alles bij elkaar heeft Argentinië wat mij betreft toch nog niet zo'n bijster grote indruk gemaakt. Ondanks dat ze natuurlijk gewoon in die halve finale zitten. En met name het verdedigend zijn ze wel wat kwetsbaar. Ze hebben één hele goede wedstrijd tegen de Polen gespeeld. Maar verder is het toch ook een beetje hangenwurgen geweest voor Argentinië. Dus wat dat betreft zullen die niet helemaal gerust zijn. En voor mensen die snel vergeten, op de vorige WK was Kroatië-Argentinië 3-0 voor Kroatië in de pool. Was wel in een ander moment toen Argentinië ook heel kwetsbaar was. Maar het neemt niet weg, die uitslag neem je toch ook nog een beetje mee. Ja, en dan ga je zeker vastvragen wat ik denk dat het gaat worden. Want was ik al bang voor. Ja, doe maar, poelen, kom op. Ja. Nou ja, ik behoor toch bij de mensen. Ik zag gisteren een poll, ik kijk ook altijd een beetje naar. Daar was ruim 60% en 70% lees ik zelfs die Argentinië denken en hopen. Ik geef Kroatië toch wel een hele, hele goede kans. Ze hebben al twee keer vanaf de strafschopstip gewonnen. Ook in het vorige toernooi een aantal keren. Maar goed, dat zou ook nog wel eens heel interessant kunnen worden voor de liefhebbers daarvan. Want Martinez, de doelman van Argentinië, is ook iemand die heel veel strafschoppen houdt. Nou ja, en die nog maar eens genoemde Livakovic aan de kant van Kroatië kan dat ook. Maar ik ga ervan uit dat toch Kroatië op een wat gluiperige wijze, want ze zullen zeker geen aanvallend voetbal gaan spelen, andermaal de finale gaat halen. En misschien is het wel een beetje typerend voor dit toernooi, waarin dat verdedigen zo loont, waar we weinig memorabele momenten hebben tot nu toe. Misschien dat Frankrijk-Engeland een beetje een wedstrijd was die echt tot de verbeelding sprak. Maar ik hoop erop dat het nog goed komt in dit toernooi, maar ik vrees met grote vrezen, gezien de ploegen die er zijn. Het zullen verdedigende wedstrijden worden. Argentinië mag wat meer de bal hebben. Maar ik denk toch dat we morgenochtend gaan constateren dat Kroatië voor de tweede maal op rij, en dat zou zeer uniek zijn, finalist is bij een WK voetbal. Tot morgen, Tom. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Keep my hands on myself. Just for kicks now. Let me kick it like it's 1986. It Still van Portugal the Man. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Morgenavond in Close-up de prijswinnende documentaire Silence of the Tides over de unieke schoonheid van het Waddengebied. Silence of the Tides in Close-up. Morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS zon naar 4004. Bij B-Short houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bshort.nl. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks mis. Zet alles op je lijstje, dan wordt kerst dit jaar een hit. Zet het op je lijstje. Nee, gelijk bestellen. Want alleen vandaag tot wel 30% korting op horloges en sieraden van onder andere Casio en Tissento. Bekijk het in de app of op bol.com. Beetje minder autopremie? Ga naar bshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bshort. Beter verzekerd. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Leerlingen in groep 8 zijn vergeleken met 10 jaar geleden slechter geworden in lezen. Het geldt voor het basisonderwijs en ook voor het speciaal basisonderwijs. 65% van de leerlingen zou in groep 8 het minimale niveau moeten halen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Nu haalt maar 50% dat niveau. De onderwijsinspectie vindt dat het leesonderwijs beter moet en ook moet er buiten school vaker worden gelezen. Het conflict tussen de Europese Unie en Hongarije lijkt opgelost. De EU bereikte vannacht een principeakkoord over een financieel steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne. En er komt een minimumbelasting voor grote bedrijven. Hongarije blokkeerde die plannen eerder omdat de EU dreigde subsidie aan het land in te trekken. De afspraak is nu dat de Hongaren minder subsidie verliezen. Premier Orbán is daarmee akkoord. De voormalig topman van de failliete Amerikaanse cryptohandelsplaats FTX is gearresteerd op de Bahama's. Sam Bankman-Fried wordt verdacht van fraude, samenzwering en witwassen, meldt de New York Times. Toen de cryptokoersen kelderden, wilden klanten hun digitale munten bij FTX opnemen. En toen bleken miljarden dollars verdwenen. En de Amerikaanse componist Angelo Badalamenti is overleden. Hij was vooral bekend van de muziek die hij schreef voor de serie Twin Peaks. Maar in zijn lange carrière componeerde hij muziek voor meer dan 100 films en veel tv-series. Badalamenti won een Grammy en kreeg 3 Emmy-nominaties voor zijn werk voor Twin Peaks. Hij was 85 jaar. Bij Weerplaza, Wout van Bernebeek. Nou, ik zeg wel bij Weerplaza, maar ik begrijp dat jij in je auto zit. Wouter? Nou, Wouter is nou helemaal verdwenen, blijkbaar. Dan doen we eerst de verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Ja, gladheid, daar hebben we eigenlijk in het hele land last van. En vooral bij bruggen waar veel vocht in de buurt is, is het heel lastig om dat met het strooien, meldt Rijkswaterstaat, om dat weer goed begaanbaar te krijgen. Dat was eigenlijk ook de oorzaak van een ongeluk vanochtend vroeg al op de A27 van Breda naar Utrecht. Er waren eerst 2 rijstroken dicht. Nu is alleen nog de rechte rijstrook dicht. Maar het staat nog aardig stil tussen knooppunt Gorkum en Nieuwegein. Je hebt daar zo'n 40 minuten vertraging. Ook veel oponthoud op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar was aan het begin van de ochtend ook een ongeluk. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 18 kilometer. Met bijna een uur oponthoud. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer. Daar ben je meer dan een uur langer onderweg. 2 rijstroken zijn er dicht. Wouter van Bernebeek, ja, als ik Jolanda zo hoor, begrijp ik ineens waarom jij nog in je auto zit. Ja, inderdaad. Het is even niet anders. Want waar sta je? Nou, nog steeds bij Nieuwegein. Al een uurtje. Dus, maar we komen er wel. Maar je weet wel wat het weer ongeveer gaat doen. Nou, de verbindingen vanuit de auto is in ieder geval niet al te best. Volgend uur krijgen we Wouter. In ieder geval is het koud, het is glad, het vriest. Ontmoet de nieuwe vrouw in Singerlaren. Een spraakmakende tentoonstelling over vrouwen die grenzen verleggen en meesterwerken scheppen. Verrassende kunst van onder andere Charlie Thorop, Marlène Dumas en Leo Gestel. Kijk op singerlaren.nl. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. Een ruit repareren. Je zit er niet op te wachten. Maar gelukkig zit er altijd een vestiging voor autotaalglas in de buurt. Bestemming bereikt. Super vriendelijk geholpen. Top ervaring. Opgelost. Autotaalglas. Ga naar unhcr.nl en doneer voor mensen op de vlucht. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchpers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO+. Verbaal geweld, denigerende opmerkingen, racistische grappen. Het komt allemaal voor op het ministerie van Buitenlandse Zaken, bleek gisteren uit een spijkerhard rapport. Wat moet er gebeuren om dat aan te pakken op het ministerie? De Tweede Kamer spreekt daar vandaag over, waarschijnlijk met minister Hoekstra. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, ja, die conclusies van dat rapport zijn dus echt keihard. Wat wil minister Hoekstra eraan doen? Ja, Hoekstra reageerde gisteravond en zei dat hij dit institutionele racisme en deze discriminatie op de werkvloer wil uitbannen. En om dat mogelijk te maken moet er echt een cultuurverandering plaatsvinden. Om te beginnen zal Hoekstra zelf ook de ambtenaren deze week toespreken en daarbij ook zijn excuses aanbieden voor wat er gebeurd is afgelopen jaren. Hij vertelde gisteren wat hij in dat gesprek tegen het personeel gaat zeggen. Dat dit ons natuurlijk zeer spijt, dat die hier op geen enkele manier plaats voor mag zijn op het ministerie. En dat we wat mij betreft echt te doen hebben wat de mensen zelf zeggen die in het rapport aan de orde van de aan het woord komen. En wat de onderzoeker ook zegt, ga erover met elkaar in gesprek. Zorg dat je procedures verbetert. Zorg dat je dit stap voor stap echt weet uit te bannen, want dit is niet acceptabel. Er moet dus heel veel veranderen op het ministerie. Maar een van de problemen is misschien ook wel dat in het rapport naar voren kwam dat vooral ook leidinggevenden, die dus die cultuurverandering ook in gang moeten zetten, betrokken waren bij dit gedrag. Hoekstra zei daarover dat hij het tot op de bodem wil uitzoeken wat er aan de hand is. En hij roept mensen op om klachten in te dienen of aangifte te doen, zodat die leidinggevenden inderdaad ook gestraft kunnen worden. Vindt de Tweede Kamerlid allemaal ver genoeg gaan? Nee, dat vinden ze niet. De Kamer wil harder optreden. Zowel vanuit de oppositie en vanuit de coalitie wordt gepleit voor optreden tegen de mensen die zich hier schuldig aan hebben gemaakt. Dat moet kunnen leiden tot ontslag of strafrechtelijke vervolging. En zij vinden ook dat Hoekstra zelf dat initiatief moet nemen om die mensen aan te pakken en dat niet aan de slachtoffers te laten. Wat hij dus wel zei, van ja, zij moeten klachten eerst zelf indienen. Je hoort Farid Azarkan van DENK en eerst Sjoerd Sjoerdsma van D66. Bijvoorbeeld ook kijken naar de zaken die nu zijn voorgedragen en te kijken of die niet in aanmerking komen voor disciplinaire sancties. En wat houdt zo'n disciplinaire sanctie in? Van een berisping tot tijdelijke werkontzegging tot ontslag. Kijk, het is denk ik heel erg belangrijk dat als het gaat om discriminatie en racisme, dat er geen sprake kan zijn van straffeloosheid. En dus moeten die zaken die worden genoemd in het rapport, de verschrikkelijke voorbeelden, die moeten ook echt worden onderzocht. En als er consequenties kunnen volgen, dan moeten die ook volgen. Ja, minister Hoekstra moet gewoon aangifte doen van als misdrijf. En dan kunnen de mensen die dit gedaan hebben vervolgd worden. Er kan een uitspraak over worden gedaan. En leidinggevenden die hier niks tegen doen, die dit oogluikend toestaan, die houden dit in stand. Die houden dus in stand wat wettelijk niet mag. En als we dat met z'n allen belangrijk vinden, en ik vind dat heel belangrijk, dan moeten die mensen of optreden of ze moeten eruit. Ja, en Azarkan zei ook dat hij in een eerder aangenomen motie heeft opgeroepen om de hele overheid door te lichten. Dat was naar aanleiding van de Belastingdienst, waar ook sprake was van institutioneel racisme. Nu dus ook bij Buitenlandse Zaken. En daarom vindt zijn partij dat de hele overheid nu onderzocht moet worden om te kijken waar dit nog meer speelt. Ja, vandaag wordt er dus waarschijnlijk al over gedebatteerd. Wat denk jij dat we daar gaan horen? Ja, in het vragenuur komt het waarschijnlijk voorbij, dus dat is nog niet helemaal zeker. Maar GroenLinks heeft in ieder geval een aanvraag gedaan. Ja, die partij wil ook duidelijke acties van het ministerie, meer dan de excuses die Hoekstra wil aanbieden, vergelijkbaar met de oproep van Azarkan en Sjoerdsma. En in dat debat zul je dus vooral de oproep horen om meer te doen, om ervoor te zorgen dat er voor racisme geen plaats is bij de overheid, en mogelijk dus breder onderzoek bij andere ministeries. Ja, en soms valt het nieuws ook allemaal een beetje samen, want vandaag wordt er op het Catshuis weer gesproken over excuses voor het slavernijverleden. En vorige week werd na de eerste Catshuissessie gezegd door premier Rutte dat ook moet worden gekeken naar de praktijk van vandaag, dat eigenlijk dit onderwerp pas afgesloten kan worden als racisme stopt en uitgebannen is uit de samenleving. Nou, en dit rapport maakt wel pijnlijk duidelijk dat dat nog een heel ver weg is. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. De Amerikaanse president Biden ontvangt in Washington de leiders van Afrikaanse landen voor een top tussen de Verenigde Staten en Afrika. De laatste was in 2014 onder president Obama. Correspondent Alice van Gelder vanuit Zuid-Afrika. Alice, je hebt 8 jaar verder dus. Waarom duurde het zo lang? Ja, dat duurde inderdaad heel erg lang. Ja, er was natuurlijk Donald Trump, hè, die de relatie met het Afrikaanse continent niet zo interessant vond. En daarna kwam Biden, maar toen kregen we corona. En nu is het dus eindelijk weer zover dat tientallen leiders en ministers afreizen naar Washington voor een 3-daagse top. Ja, en ik denk dat het voor de Verenigde Staten belangrijker is dan ooit om echt de banden met het continent aan te halen. Al is het niet alleen maar om geopolitieke redenen. Omdat China, maar nu ook Rusland, ook heel hard lopen op het continent. Ja, dat is best een groot continent. Waar gaan ze het over hebben? Ja, nou ja, goed. In eerste instantie staan er natuurlijk brede thema's op het programma. Zoals klimaatverandering, natuurlijk heel erg belangrijk op het continent. Ook de economie. En ik denk dat een van de belangrijke vragen eigenlijk toch wel is tijdens deze top, hè, om het juist wel concreter te maken dan de grote thema's. Wat heeft Biden, de Verenigde Staten, het continent te bieden? Wat er tot nu toe is uitgelekt, is dat hij waarschijnlijk een oproep gaat doen om de Afrikaanse Unie, dat is zeg maar, hè, de groep van Afrikaanse landen, toe te laten treden tot de G20. En dat is iets wat Afrikaanse landen ook graag willen. Waar ook over gesproken gaat worden. Niet expliciet, maar op de achtergrond is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. En ja, wat voor gevolgen dat heeft op het Afrikaanse continent als je kijkt naar hoge voedselprijzen en voedselonzekerheid. Nou ja, en als je het daarover hebt, China en Rusland, die roeren zich natuurlijk ook echt in Afrika. Waar zetten Amerika en de Afrikaanse landen dan tijdens dit overleg op in? Ja, nee, je hebt gelijk, hè. China bijvoorbeeld, dat is de grootste economische partner, heeft veel infrastructurele projecten op het continent. Bruggen, wegen. Rusland levert wapens en ook wel huurlingen aan sommige landen. Verenigde Staten is nog steeds een grote partner van het Afrikaanse continent als het gaat om hulp. Maar tegelijkertijd, ja, zoals ik al zei, hè, ik denk dat heel veel Afrikaanse landen toch ook concretere dingen willen zien. Meer investeringen bijvoorbeeld. Als je kijkt naar dat China voor $260 miljard investeert op het Afrikaanse continent. En van de Verenigde Staten is dat net iets meer dan 60 miljard. Dus dat is nogal een groot verschil, hè? Echt ruim 4 keer zo meer, zoveel door China. Dus ja, ze moeten echt gaan inzetten op inderdaad, wat hebben ze te bieden? En ja, de achterliggende gedachte is ook wel dat we hebben gezien dat het Afrikaanse continent, heel veel landen willen neutraal blijven in de oorlog met Oekraïne. Dat hebben we ook gezien in bijvoorbeeld instemmingen in de Verenigde Naties. En ja, dat dus de Verenigde Staten dan toch weer een beetje dat vertrouwen wil winnen van de landen. Terwijl ze niet moeten gaan zeggen, hè, kom in onze hoek staan. Want ja, daar zullen ze alleen maar mee in het harnas jagen. Ja, het is dus echt ook wel een wedstrijdje om de gunsten van Afrika binnen te halen. Ja, nee, absoluut. Ja, en ja, wat dat betreft lopen ze al een beetje achter, hè? Want China is natuurlijk al heel erg lang een grotere partner. Tegelijkertijd zien we dus dat er steeds meer landen zijn die geïnteresseerd zijn. Ook wat er natuurlijk te halen is op het continent als het gaat om grondstoffen. En dan heb ik het dus niet alleen maar over Rusland en China, maar ook bijvoorbeeld Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten. Dus ja, vandaar dat de Verenigde Staten nu dus ook deze gigantisch grote top heeft georganiseerd. Correspondent Alice van Gelder, dankjewel. Mark Hamer is in Doorn. Mark, hey, ik hoor schaatsen. Ja, wel hoor. Staat er al op. Ja, hij ligt er goed bij hoor, de baan in Doorn. Even bezig met mijn eerste rondje. Nou, en ik zie hier iemand staan met een glunderend gezicht. Theo Schippers, de ijsmeester. Nou, hij ligt prima, hè? Ja, perfect. Goeie vorst gehad. We hebben lekker dol kunnen bouwen. Dus er ligt een mooi laagje. En het ziet er goed uit. Gisteravond begonnen? Ja, om 7:00. En vanochtend om 7:00 opgehouden in ploegendienst. En hij draait. Net nog even het laatste rondje. Ja. En wat was de bedoeling van dat laatste rondje? Want jullie doen dat met een wagen en dan wordt er iedere keer een heel dun laagje water overheen gesproeid. Ja, in het begin gaan we dikker en dan zit er wel eens een rippeltje in. Dus de laatste paar lagen die zijn heel dun. Dan krijg je hem mooi glad. En dat is voor de schaatsers. Kijk, er komen er een paar aan. Ja, de collega's van de RTV Utrecht zijn ook bezig. Ja, klopt. En de burgemeester. De burgemeester zie ik. Frits Naafs, die aan het schaatsen is. Maakte ook zijn eerste rondjes. Ja. Even 13 december. Voor mijn gevoel is dat heel erg vroeg. Ja, tegenwoordig wel. Vroeger hadden we heel vaak in eind november, begin december, met de tussen kerst en nieuwjaar, hadden we heel vaak ijs. Maar het is verschoven naar februari, zelfs maart. Maar nu hebben we het weer. Vorig jaar hadden we ook 2 dagen in december. Vlak voor de kerst was het toen? 23. En dat jaar, of tenminste hetzelfde jaar, maar het vorige seizoen hadden we hem in half maart, de hele week, 8 dagen open geweest. Maar verder is het vaak februari, maart. Waarom is dit nou eigenlijk een voordeel, dat het in december dat er ijs ligt? Nou, de zon heeft minder kracht en die blijft achter de bomen, dus... Ja, die staat laag nu natuurlijk nu. Ja, dus dan houden we de zon behoorlijk tegen. En dan blijft de baan lekker liggen. Dan kunnen we de hele dag open houden. En zelfs als het goed is vanavond, maar dat hangt van de zon af vanmiddag. Ja, want straks gaat die open om 8:00. Kunnen de mensen hier een kaartje kopen? Ja, ik zie dat de kassa al wordt ingenomen zo meteen. De mensen die zijn er al, want die moeten zo om 9:00 weer naar de werk of naar school. Dus die komen even een rondje rijden en dan gaan ze weer. En dan komen ze misschien vanmiddag terug. Maar we hopen hem vanmiddag heel te houden. Dat we dus om 4:00 kunnen borstelen en nog 1 keer dweilen. En dan vanavond van 7:00 tot 10:00 weer open. Maar dat hangt van de zon af. Weet u wat ik doe? Ik ga nou even een rondje rijden. Terwijl er bijna helemaal niemand is. Even de baan voor mezelf, Astrid. En dan ook nog in Doorn. Sprookjesachtig decor waarschijnlijk. Daar bij Mark Hamer. Zeker. Voedingsmiddelenconcern Nestlé gaat een nieuwe fabriek bouwen. En het bijzondere daaraan is de plek. De fabriek wordt gebouwd in Oekraïne. Nestlé is een van de eerste bedrijven die het weer aandurven in Oekraïne te investeren sinds de Russische inval, meldt de New York Post. Goed nieuws voor de Oekraïnse economie dus. Met de bouw van een fabriek in het westen van het land is ruim 42 miljoen euro gemoeid. En de fabriek zou 1500 arbeidsplaatsen moeten opleveren. Nestlé gaat er koude sauzen, kruidenmengsels, soepen en instant maaltijden maken voor de Oekraïnse, maar ook voor de Europese markt. Ja, we hoorden het net nog even. Schaatsliefhebbers beleven mooie tijden, maar lang niet iedereen houdt van kou. Hoe zit het bij jou eigenlijk? Ik hou wel van kou. Ik vind echt lekkere kou. Als het maar niet te vochtig is, zoals de afgelopen week. Ik heb dit liever dan 5 graden. Ja, wij hebben natuurlijk vanochtend bij -6 inderdaad zo'n beetje... -8 was het toen naar buiten kwam. Ik was toch wel blij persoonlijk dat ik in de auto zat. En voor bibberaars als ik zelf is er toch nog een positief puntje. Kou af en toe is goed voor je, zegt thermofysioloog Boris Kingma tegen Hart van Nederland. Bijvoorbeeld elke dag een uur wat milde kou ervaren laat je spieren makkelijker suiker uit het bloed opnemen. Extra gunstig nog ook voor suikerpatiënten bijvoorbeeld. En er zijn aanwijzingen volgens deze thermofysioloog dat kou een positief effect heeft op het immuunsysteem en de mentale weerbaarheid. Al zijn er nog wel vervolgstudies nodig om dat met zekerheid te kunnen zeggen. Dus niet meteen naakt in de tuin gaan staan als je zich een beetje depressief voelt vanochtend. En ook nog een kleine disclaimer. Mensen met hartproblemen kunnen de kou beter wel mijden. Gisteren hadden we het nog even over mensen die de Schoolse duinen introkken om een kerstboom te scoren voor thuis. Maar bij een gezin in Hengelo en Overijssel was het precies andersom. Zij moesten van hun boom in de tuin af en hebben de enorme spar aan de gemeente gedoneerd. De 60 jaar oude boom werd veel te groot en dus was het voor de gemeente Hengelo eigenlijk een win-win situatie, horen we bij RTV Oost. En dan zoeken we mensen die heel graag van hun boom af willen. Normaal kost het veel geld om zo'n boom te laten kappen en wij doen het nu gratis voor niets, zodat wij geen boom hoeven te kopen voor op de markt. Maar goed, hij staat nu op de wagen, hij moet nog zakken en dan proberen we voorzichtig de straat uit te komen. Ja, dat is wel slim inderdaad. Ja. Er zijn natuurlijk al meer mensen die zo'n enorme boom in de tuin hebben, die soms ook het zicht belemmert. Nou ja, dan kan de gemeente daar op die manier weer plezier van hebben. De boom staat nu op de markt in Hengelo. De bewoners van het huis zijn blij dat hij weg is. Ze hebben wel een paar takken gehouden voor de kerstsfeer, want het moet wel gezellig blijven natuurlijk. En een eeneiige tweeling in de Amerikaanse staat South Carolina, die heeft een rechtszaak gewonnen nadat ze waren beschuldigd van spieken tijdens hun eindejaarstentamen aan een medische universiteit. De zussen Kayla en Kelly Bingham krijgen $1,5 miljoen, is te lezen bij CBS News. Dat kan ook alleen maar in Amerika. Tijdens het tentamen werden meer dan 300 vragen gesteld. Daarvan had de tweeling bij 296 vragen hetzelfde antwoord gegeven. Waaronder ook 54 keer het verkeerde antwoord. Maar spieken kan niet worden bewezen in de rechtszaal en dus wonnen ze deze zaak. De tweeling is wel gestopt met de opleiding. Ze willen geen dokter meer worden. Kayla en Kelly hebben gezien hoe lucratief de juridische wereld is. En ze werken nu als adviseurs bij het advocatenbureau dat hen verdedigde. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. De meeste vertraging nog steeds ten zuiden van Utrecht, vooral op de A2 en de A27 richting Utrecht. Door een ongeluk is de N307, de weg tussen Hoorn en Lelystad, de Markerwaarddijk, die is voorlopig in beide richtingen afgesloten. Don't know van Tracy Ullman. De bisschop van Haarlem-Amsterdam doet een oproep aan online veilingsite Katawiki. Stop met de handel in relikwieën. Heilige voorwerpen met daarin vaak stoffelijke resten van overledenen. Bisschop Jan Hendricks, goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor soort relikwieën gaat het? Ja, dat zijn overblijfselen van heiligen. De meest belangrijke relikwieën zijn inderdaad delen van hun gebeente. Je hebt ook tweedegraads relieken die meer relikwieën die meer uit hun kleding of zo komen. Maar de belangrijkste en de meest verspreide relikwieën zijn eigenlijk stukjes bot of andere delen van hun lichaam. En ook daarom zijn we daar bijzonder eerbiedig en voorzichtig mee. We willen eigenlijk niet dat daarin gehandeld wordt. Want wat stuit u zo tegen de borst daarin? Nou, het feit, twee dingen eigenlijk. Voor ons gelovigen hebben die relieken natuurlijk een bepaalde betekenis. En wij zelf verzamelen die relieken hier bijvoorbeeld in ons bisdom centraal in de abdij van Egmond. En ieder die zo'n reliek nodig heeft, voor een kerk of wat dan ook, die kan daar gratis een beroep op doen. Maar een handel in dit soort voorwerpen die voor ons heilig zijn, ja, dat willen we niet. Maar ook vinden we het gewoon niet gepast, omdat het gaat om menselijke resten. Hoe komt het eigenlijk dat het verhandeld kan worden? Dat het dus in handen is van mensen die erin willen handelen? Ja, dat kan allerlei oorzaken hebben. Er zijn natuurlijk heel veel voorwerpen gestolen uit kerken. Er zijn veel kerken open geweest, waardoor men makkelijk daar iets uit weg kon nemen. Dat is soms een oorzaak van handel. Maar ook kan het gewoon gaan om kloosters die gesloten zijn of kerken die gesloten zijn en die iets van de hand hebben gedaan of die dat weggegeven hebben en die door bij particulieren terechtgekomen zijn bijvoorbeeld en zo uiteindelijk in de handel zijn terechtgekomen. En waarom zouden mensen het willen kopen? Ja, dat kunnen verschillende redenen zijn. Kijk, soms zitten die relieken in een mooie historische reliekhouder die op zich veel waard is. Dus dan kun je het begrijpen omdat dat vanwege die reliekhouder is. Maar het gaat ook heel vaak gewoon om een stukje bot wat in een rond, meestal rond doosje zit en met een stukje glas ervoor. Dus eigenlijk iets wat nauwelijks of geen waarde heeft. Dus de prijzen zijn ook niet heel hoog hoor, want laten we zeggen 150, 200, 250 euro. Dat is meestal wat ze ervoor vragen. Ja. Maar dan gaat het dus echt over de reliek en niet over iets anders. Dus ja, er kunnen verschillende motieven zijn waarom mensen dat doen. Soms misschien zelfs hele goede motieven, omdat ze die uit die handel willen nemen en ze een goede plaats willen geven. Kan heel goed zijn natuurlijk. Ja, vandaar dat u dus Katowiki oproept om er niet meer in te handelen, om dat te stoppen. U had een brief gestuurd. Daar had u nog geen reactie op gekregen, begreep ik? Nee, ik begrijp nu net van uw redacteur dat ze alsnog zullen gaan reageren. Nou, daar ben ik in ieder geval dan blij mee. Ja, we hebben inderdaad wel contact gekregen met Katowiki. En die zeggen, ja, we weten eigenlijk niet wat er is misgegaan. En willen heel snel contact opnemen met de bisschop. Fijn. Nou, dat is fijn. Want we veronderstellen ook, laat ik dat heel duidelijk toevoegen, geen kwade bedoelingen bij de veilingsite. Maar meer onwetendheid, denk ik. Misschien er niet zo heel erg op gereflecteerd hebben of wat dan ook. Dus we hopen dat gesprek met hen, dat tot een goede oplossing kan leiden. Ik vermoed zomaar dat u vandaag een telefoontje krijgt. Mooi, dat is heel goed. Dank u wel, bisschop Jan Hendricks van het bisdom Haarlem-Amsterdam. NPO Radio 1. What are we gonna do now? Where are we gonna go? De vragen bij het nieuws. Wordt de volgende verkiezingsslogan geen gezeik, iedereen rijk? Nee, dat is niet wat ik zeg. Heeft hij een punt? Ja. Oh, is dat zo? Ja. Oh, oké. Okay. Wat is er tot nu toe besproken? Ja, ik moet een beetje toelichten waarom u deze vraag stelt. De radio staat aan in de bus. De radio staat aan. NPO 1. Ja. Ja, hartstikke leuk om het te volgen via de radio. Laat ik dan maar gewoon de mensen die daar dichtbij zitten volgen, want die komen steeds met de nieuwtjes. De vragen, je moet zien, je moet horen wat er gebeurt, dan kan je erover horen. En de antwoorden. En als zij vragen aan ons hebben, dan beantwoorden we die. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Beetje bij beetje krijgen de mantelzorgers controle over hun leven terug. Mariska pakt haar werk op, Louise hakt knopen door en Marloes put hoop uit een goede uitslag. Kanaal Sociaal. Vanavond bij Human om 10:30 op NPO 2. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta, van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow, zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Europese Unie en Hongarije hebben een conflict opgelost. En het gaat niet goed met lezen op de basisschool. Een overzicht van het nieuws. Houd de boog moet. Leerlingen in groep 8 zijn steeds slechter in lezen, meldt de onderwijsinspectie. 65% van de leerlingen zou in groep 8 het minimale niveau moeten halen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Nu haalt maar 50% dat. De inspectie zegt dat het in het basisonderwijs slechter gaat dan 10 jaar geleden. En in het speciaal basisonderwijs is het nog wat zorgelijker. Om het leesniveau te verbeteren moet er volgens de inspectie ook in andere vakken op school aandacht komen voor begrijpend lezen. In de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Westerwolde staan relatief de meeste huizen met een slecht energielabel, E, F of G. In Heemstede en Bloemendaal zijn het er 2 keer zoveel als het landelijk gemiddelde, blijkt uit de woningmonitor van Natuur en Milieu. Volgens die organisatie staan er in de gemeenten veel grote, oudere huizen die slecht zijn geïsoleerd. Natuur en Milieu vindt dat dit soort huizen niet meer verkocht mag worden om mensen aan te moedigen te verduurzamen. Het conflict tussen de Europese Unie en Hongarije lijkt opgelost. De Europese Unie bereikte vannacht een principeakkoord over een financieel steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne. En er komt een minimumbelasting voor grote bedrijven. Hongarije blokkeerde deze plannen eerder omdat de EU dreigde subsidie aan het land in te trekken. De afspraak is nu dat de Hongaren minder subsidie gaan verliezen. Premier Orbán is daarmee akkoord. Politie en justitie zijn vaak niet in staat om slachtoffers van criminele uitbuiting te herkennen. Volgens onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel kunnen ze de slachtoffers daardoor ook niet beschermen. Criminele uitbuiting is een ernstige vorm van mensenhandel waarbij slachtoffers worden gedwongen om te stelen, drugs te runnen of geld wit te wassen. Agenten krijgen de slachtoffers niet in beeld omdat ze de signalen niet altijd herkennen. Verder heeft de politie ook te weinig mensen om mensenhandel aan te pakken. Aanhangers van de Braziliaanse president Bolsonaro hebben geprobeerd het hoofdkwartier van de politie in de hoofdstad Brasilia aan te vallen. Ze waren boos over de arrestatie van de leider van de protesten tegen de nieuwe president Lula. Die wordt volgende maand beëdigd. Aanhangers van Bolsonaro zijn het daar niet mee eens. Ze roepen al een tijd op tot een militaire staatsgreep in Brazilië. Er dreigt toch geen tekort aan ijsmeesters. De KNSB sloeg vorig jaar alarm over een tekort vanwege de vergrijzing onder ijsmeesters. Vooral mensen van 20 tot 40 jaar werden opgeroepen om zich te melden bij de schaatsbond. Die oproep bleek succesvol. Inmiddels hebben 400 vrijwilligers met succes een opleiding afgerond. Het weer, het wordt een zonnige dag met middagtemperaturen rond het vriespunt. In de avond koelt het in het noorden snel af. In het zuiden gaat het afkoelen minder snel. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Het is een normale dinsdagochtendspits. Wel zitten er best wel veel ongelukken tussen. En ook moet het verkeer rekening houden met lokale gladheid door bevriezing. Het is langzaam rijden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en Knopend Everdingen heb je 40 minuten vertraging. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Ook 40 minuten extra voor de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Uitgeest en Knopend Bad Hoefdorp. Dat komt ook door een ongeluk. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat een vrachtwagen met pech. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 3 kwartier langere reistijd. De rechterrijstrook is afgesloten. Bijna 40 minuten extra voor de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Dat komt ook door een aanrijding. Tussen Waspik en Alfred Heusen staat 10 kilometer. Daar is 1 rijstrook dicht. En helemaal dicht is de N307, de weg Hoorn-Lelystad. De weg over de Markerwaarddijk. Dat komt door een ernstig ongeluk. Welk onderwijs past het best bij jouw kind? Kies je voor kwaliteit of kies je voor herkenning? Van 12 tot en met 16 december ga ik, Karim Amghar, in gesprek met voor- en tegenstanders van religieus onderwijs. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, ik vind dat religie niet de basis van je onderwijs moet zijn. Geloof in het onderwijs. Morgen om 16:15 bij de NTR op NPO 2. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals De Jongen, De Mol, De Vos en Het Paard. Het geanimeerde verhaal van Charlie Mackesy. Een prachtig geschenk voor jezelf of om weg te geven. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Morgenavond in Close-up de prijswinnende documentaire Silence of the Tides... over de unieke schoonheid van het Waddengebied. Silence of the Tides in Close-up. Morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Veto, veto, veto. Lange tijd blokkeerde Hongarije de nodige besluitvorming in de Europese Unie. Maar nu maakt Hongarije dan toch een draai. Het gaat akkoord met een Europees steunpakket voor Oekraïne en met een minimumbelasting voor grote bedrijven in de EU. Correspondent Kisha Hekster vanuit Brussel. Kisha, ja, lange tijd lag de premier Orbán dwars op die dossiers. Waarom is hij nu toch akkoord? Ja, het is heel plat, Astrid, maar uiteindelijk gaat het om geld. Er staat ruim 13 miljard euro op het spel en dat geld dreigde Orbán te verliezen. Maar Hongarije heeft dat geld simpelweg te hard nodig. Dat weet ze hier in Brussel maar al te goed. En dus werd er al maanden zware politieke en juridische strijd gevoerd. Orbán op zijn beurt die speelde dat spel ook hard. Hij zei, als ik dat geld niet krijg, dan stem ik op punten waar jullie mijn stem voor nodig hebben niet in. Je noemde er al twee, een miljardensteunpakket voor Oekraïne en een winstbelasting. Daar is unanimiteit voor nodig, dus daar moeten alle lidstaten het over eens zijn. Die wilde Orbán niet geven, maar nu lijkt hij dus toch in te binden. Vannacht kwam er een bericht naar buiten en daarin zeggen de ambassadeurs van alle 27 lidstaten dat ze het eens zijn geworden dat Hongarije minder gekort gaat worden dan eerst de bedoeling was. Er wordt 6,3 miljard ingehouden in plaats van 7,5 miljard. En Orbán op zijn beurt heeft dus daarom in ruil voor toegezegd mee te werken op die andere punten die je noemde, dat Oekraïense steunpakket en die minimumwinstbelasting. Ja, dus dat conflict tussen Hongarije en de EU, dat ging inderdaad over iets heel anders, hè? Ja, uiteindelijk is er een mechanisme ingezet tegen Hongarije om dat geld in te houden. Dat is de eerste keer dat dat gebruikt wordt en dat heet het rechtsstaatmechanisme. En dat gaat eigenlijk allemaal over corruptie in Hongarije. Dat is dus een manier om dat aan te pakken. Je kunt dan geld inhouden als je niet kan garanderen dat het op de goede plek terechtkomt. Nou, in Hongarije is daar alle aanleiding voor om dat te denken. Nu is het dus voor de eerste keer gebruikt en, zullen ze je zeggen, het lijkt te werken. Want Orbán die heeft dus nu dat geld waar ik het net over had, wat hij minder krijgt, maar wat hij nog wel zou kunnen krijgen. Namelijk als hij al die hervormingen doorvoert, waardoor er gezegd wordt die rechtsstaat in Hongarije, die is hier helemaal op orde. Meneer Viktor Orbán, u kunt nu al dat geld alsnog krijgen. Als we kijken even naar het steunpakket voor Oekraïne, dat nu dus doorgaat. Waar bestaat dat uit? Ja, dat gaat om een aanzienlijk bedrag van 18 miljard euro aan onder meer goedkope leningen aan Oekraïne dat de Europese Unie wil overmaken op geregelde momenten, zodat het land draaiende gehouden kan worden. Kiev heeft dat geld heel hard nodig en dringt daar ook al heel lang op aan. Nou, dat werd dus steeds maar tegengehouden. En nu kan de Europese Unie vanaf januari iedere maand een vast bedrag overmaken, zodat Oekraïne het land eigenlijk draaiende kan houden. De minimumbelasting voor grote bedrijven is dus het andere plan wat nu door kan gaan. Wat is dat voor een plan?

Jolande van der Velde, hoe gaat het op de weg? Het is toch wel een drukkere ochtendspits geworden. 790 kilometer file staat er. Meeste oponthoud zie ik nu op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug Gorkum ruim een uur vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. De N307, de marker Waarddijk, is voorlopig nog dicht tussen Enkhuizen en Lelystad. Dat betekent dat verkeer flink moet omrijden. Ofwel via Amsterdam of via de Afsluitdijk. Het is 9:11. Tuincentra keken een beetje met angst en beven naar de kerstperiode. Zouden consumenten nog geld uitgeven aan ballen, slingers, kerstverlichting? Of zouden ze het zuinig aandoen? Nou, het lijkt erop dat tuincentra met grote kerstshows weinig te klagen hebben. Verslaggever Jeroen Schutteijzer was in tuincentrum Borghuis in het Twentse Deurningen. Deck the halls with boughs of holly, fa la la la la la la la la. 'Tis the season to be. Zingende pinguïns hoort dat er ook bij. Ja, een beetje animatie hoort er wel bij, een beetje entertainment. En dan zijn zingende pinguïns wel gezellig. Want u zegt, in het weekend staat hier een hele stoet. Ja, met ouders en kinderen en grootouders en ook gewoon mensen die er graag een dagje op uit willen. Josine Borghuis, wat merkt u van de economische malheur? Ik denk wel dat men een wat meer gedegen afweging maakt van wat koop ik wel, wat koop ik niet. Maar het gaat eigenlijk wel heel goed met de verkopen. Men heeft gewoon echt heel veel zin om kerst in een heel gezellig huis te vieren. Nou horen we om ons heen, alles wordt duurder. Ja, we bemerken het zelf ook wel. Het wordt allemaal duurder. De kosten ook voor ons die stijgen. Ook de inkoopkosten en daarmee ook wel wat. De artikelen, ja, die worden wel wat duurder. Nou zie ik ook kerstballen van 5, 6 euro. Wordt het nou echt verkocht? Ja, het feit dat ze hier staan en ook in deze hoeveelheid betekent gewoon dat ze inderdaad gewoon verkocht worden. Er staat er een van 1,99 voor. Die kun je natuurlijk ook meenemen. En we hebben ook kerstornamenten tot 14, 15, 95. En ook dat gaat. Daar hang je er geen 12 van in de boom, maar dan geef je er misschien eentje van cadeau. Ik vind ze duur. Ik kijk vooral. En ik koop ook wel wat, maar alleen wat ik wil hebben. En verder niet. Als ik het zo hoor, zal uw kar niet vol raken. Nee, kunnen we niet betalen. Dit is de derde keer, denk ik. Het is gezellig. Nou hebben we de andere kinderen mee. Je kunt ze allemaal even zien. Heerlijke sfeer. Kinderen mogen allemaal een kerstbal uitzoeken. Ja, de prijzen zijn vrij hoog. Maar ja, dat is overal, hè. Denkt u dat mensen minder kopen nu? De meeste mensen hadden kleine dingetjes allemaal op de karra liggen. Dat viel me wel op. Wat is nou hot dit jaar? De hele luxe glazen kerstornamenten. Deze zijn allemaal van glas waar we naartoe lopen. Een lipstick of een tasje, een hondje of een broccoli of een tomaat. Of de topper die al regelmatig was uitverkocht, de kroket. Hangen wij tegenwoordig kroketten in een kerstboom? Er zijn vast mensen die het doen. Ik denk dat ze voornamelijk als persoonlijk geschenk weg worden gegeven. Meneer, daar hangen kroketten. Zou u die in de boom hangen? Nou, een frikadel wel. Wat zegt u nou? Een frikadel wel. Dat wel. Ja. U maakt een grapje, hè? Ja, maar u toch ook? We zijn als tuincentra natuurlijk wel heel laagdrempelig. En je kunt hier zonder entreegeld, heb je hier wel een heel leuk dagje uit. Dus in die zin kost het je geen geld. En heb je wel heel veel animatie. En dit is Solo in Haarlem. Wat is dit voor winkel? Van alles en nog wat. Maar voor je feestartikelen, cadeautjes, knutselspullen. Maar op dit moment kun je ook heel goed voor je kerstspullen bij ons terecht. De naam Solo, waar slaat dat vooral op? Ja, dat heeft toch ook wel erg met de prijzen te maken en de betaalbaarheid van ons assortiment. U heeft het economisch tij mee. Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Ze besteden niet zozeer meer, maar we zien gewoon meer mensen in de winkel. En die nemen toch even wat leuke kerstspullen mee. Die worden toch verleid door... Ik zie hier een hele wand vol. Kerstkleding, om toch jouw kerst ook wat meer fun te geven. Het zit hem heel erg in... De grapjes, kerstmutsen met gekke teksten. Bad hair day, rest in peace, Flappy. Of de gekke kerstballen in allerlei, de meest gekke vormen. De kerstman op het toilet. Het is plat, maar mensen vinden dat toch wel heel erg grappig. Zijn dat vooral studenten? Ja, dus er komen echt wel heel veel scholieren en studenten die hier komen. Nou ja, bij de kringloop liggen ook heel veel spullen. Het hoeft niet altijd duur te zijn. Het hoeft zeker niet altijd duur te zijn. En met name dit, hè, het is toch maar een bepaalde kortere periode in het jaar dat je er profijt van hebt. Dus het moet ook wel gewoon leuk blijven. En dat proberen we echt wel te doen. Wat vindt u van deze winkel? Ja, ik vind het heel veel troep. Heel veel dingen voor eenmalig gebruik, denk ik. Maar u bent er wel, hè? Ik ben er wel, ja. Ik ben betrapt dus. Ik vind het een verrassende leuke winkel. Je komt hier altijd dingetjes tegen dat ik denk, oh ja... Had ik nog niet aan gedacht dat het bestond. Het is betaalbaar hier. Klanten waren dat in Solo in Haarlem. places, I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. Anti-hero van Taylor Swift. Glenne Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Over gaan we een uur natuurlijk stand.nl. We gaan een jaarlijkse traditie bespreken. Maar niet eentje om heel erg trots op te zijn. Namelijk het leesniveau van de kinderen. Ja, dat is weer omlaag gegaan, constateert de onderwijsinspectie. Dat is jaar in, jaar uit eigenlijk dat we deze berichten horen. En ze zeggen nu ook van slechts de helft van de kinderen haalt eigenlijk aan het eind van het basisonderwijs minimale vaardigheid, het niveau eigenlijk wat je moet hebben om je gewoon, ja, staande te houden in de maatschappij en mee te kunnen komen. Ja, en het streven is 65%. Dat denk ik ook, want dat is ook maar 2/3 ja. Dus. Ja, dus eigenlijk zou je denken, überhaupt het ambitieniveau zou al hoger kunnen of moeten, wat jou betreft. Ja, nou ja, het is onbestaanbaar dat zoveel kinderen in Nederland slecht kunnen lezen. Maar we willen natuurlijk vooral, dit is eigenlijk bijna meer een constatering, maar ook wel zoeken naar die verklaring. Jullie hebben er net ook een gesprek over gehad. Ik heb dat niet helemaal kunnen volgen. Maar nou ja, eigenlijk is het antwoord ook altijd, ook een jaarlijks antwoord. Kinderen lezen gewoon steeds minder. En lezen kun je natuurlijk alleen maar leren door het veel te doen. Dus buiten school nog een keer een boekje oppakken of voorgelezen worden. Scheelt ook, hè? Voorgelezen worden. Mm-hmm. Dat is nog geen kwartier per dag. Dat zou enorm helpen. Ja, het is ook opvallend dat we in Nederland het eigenlijk dus ieder jaar weer slechter doen. Ook maar internationaal niet. Ja. Ja, dus je zou denken, wat wordt al vaak gezegd, dat mobieltje, dat is de boosdoener van alles. Maar die mobieltjes hebben ze ook in het buitenland. Ja. Dus kennelijk doen wij in Nederland toch iets anders. En niet in de positieve zin. Dus als u daar ideeën over heeft, horen we het graag. En inderdaad, wordt gezegd, alle hens aan dek. Ieder moet zijn steentje bijdragen. Dus hoe? Leest u wel elke dag met de kinderen? Leest u ze voor? Of kiest u bij gebrek aan tijd eerder voor een luisterboek? Staat u voor de klas? Praat dan vooral mee. Het liefst ook met de leerlingen straks erbij. Maken we er even een mooi klassenproject van na 9:30. Bel dan nu alvast. Dus wat doet u eraan? En heeft u er een verklaring voor? Bel en praat straks mee op 0800 1101 over het lezen. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchpers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bedrijven van buiten Europa gaan net als Europese bedrijven betalen voor de CO2-uitstoot, hebben het Europees Parlement en de lidstaten vannacht afgesproken. Het gaat om bedrijven die buiten Europa zijn gevestigd, maar hun producten wel naar Europa exporteren. Politie en justitie zijn vaak niet in staat om slachtoffers van criminele uitbuiting te herkennen en te beschermen. Bij criminele uitbuiting worden vaak kwetsbare jongeren gedwongen om te stelen, drugs te runnen of geld wit te wassen. Volgens het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel krijgen agenten de slachtoffers niet in beeld, omdat ze de signalen niet altijd herkennen. Daarbij heeft de politie ook te weinig mankracht om mensenhandel aan te pakken. De voormalig topman van de failliete Amerikaanse cryptohandelsplaats FTX is gearresteerd op de Bahama's. Sam Bankman-Fried wordt verdacht van fraude, samenzwering en witwassen, meldt de New York Times. Toen de cryptokoersen kelderden, wilden klanten hun digitale munten bij FTX opnemen. En toen bleken miljarden dollars verdwenen. En in Baskenland in het noorden van Spanje zijn ruim 50 lichamen opgegraven uit een massagraf. Die stammen uit de tijd dat dictator Franco aan de macht was. Autoriteiten denken dat er op die plek nog zeker 170 andere lichamen liggen. Spanje wil afrekenen met de Franco-tijd. Daarom worden onder meer massagraven geruimd en straatnamen veranderd. Een uur geleden stond u nog helemaal stil op de snelweg. Wouter van Bernebeek, heb je inmiddels weer Plaza kunnen bereiken? Jazeker, we zijn er weer. Ja, dat kwam waarschijnlijk door het weer, of niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij was er een kettingbotsing gebeurd. Maar of het weer er dan mee te maken heeft, ja, het zou kunnen. Het is natuurlijk heel koud, her en der ook wel wat glad. Temperaturen tussen de min 5 en zelfs tot zelfs min 9,4 vlakbij Enschede in de buurt. Bijna strenge vorst dus, net niet gehaald. Op de meeste plaatsen vriest het matig. Maar vandaag gaat die temperatuur oplopen tot rond het vriespunt. Ja, en het wordt eigenlijk een prachtige winterdag met volop zonneschijn. Later op de dag in het zuiden wat dunne sluierbewolking. Maar dat zal de zon niet eens zoveel hinderen. En er staat maar weinig wind. En de komende dagen? Ja, de komende dagen blijft het in eerste instantie nog koud. Met name morgen en donderdag. Tijdens de nachten vriest het licht op matig. Min 2 tot min 7 graden. Overdag wordt het rond het vriespunt en op de meeste plaatsen is het vrij zonnig. Vanaf vrijdag krijgen we langzaam met wat zachtere lucht te maken. De vorst in de nacht wordt dan wat getemperd. Overdag komt de temperatuur weer een paar graden boven nul uit. En in de loop van het weekend neemt de kans op wat neerslag toe. Dankjewel, Wouter. Jolande van der Velde. Nou, Wouter was niet de enige die stil stond vandaag, hè? Nee, het was best wel een drukke ochtendspits, hoor. 820 kilometer staat er nu. En veel ongelukken hadden we zeker aan het begin van de spits. Vooral ten zuiden van Utrecht had het verkeer echt heel veel vertraging. Wat er nu eigenlijk opvalt is de vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europort. Er ligt daar glas op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Tussen afrit Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux ook ruim een uur oponthoud. Op de A27, dat blijft een moeilijk punt van Breda in de richting Utrecht. Tussen Geert Ruidenberg en de brug Gorkum meer dan een uur oponthoud daar. Er gebeurde weer een ongeluk, de rechte reishok is dicht. Een vrachtwagen met pech op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West. Daar is de rechte reishok dicht. Ik weet niet, zei ik al, meer dan een uur vertraging daar. En dan eindig ik met de afsluiting van de N307, de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Die blijft voorlopig in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk. Ster. een topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Vanavond bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Beetje bij beetje krijgen de mantelzorgers controle over hun leven terug. Mariska pakt haar werk op, Louise hakt knopen door en Marloes put hoop uit een goede uitslag. Kanaal Sociaal, vanavond bij Human om 11:30 op NPO 2. Het weer in Kenia wordt steeds grilliger. Lange periodes van droogte, maar ook periodes met heel veel regen. Voor meteorologen is dat een uitdaging. Want hoe nauwkeurig weersatellieten tegenwoordig ook zijn, dit weer is lastig in te schatten. Maar het Weerinstituut kwam met een oplossing: samenwerken met lokale gemeenschappen die nog op traditionele wijze het weerbericht maken, zoals de Maasai. Het waait hard bij dit weerstation. Veel wolken vliegen over, maar weinig regen. En eigenlijk is dat helemaal niet de bedoeling in deze tijd van het jaar. In de zuidelijke deelstaat Kajiado. We hebben hier afgesproken met Jane Nyagathiri, de meteoroloog die sinds deze maand het regionaal hoofd is hier. We have had almost 6 consecutive rainy seasons in our country that have failed, especially in arid and semi-arid areas in our country. And now we need to look at more ways to make the weather more predictable. Er zijn nu al 5 regenseizoenen op rij hier mislukt in Kenia. Met name in de gebieden in het noorden is dat echt een enorm probleem. Voor boeren en herders met name die rondtrekken met hun vee. It makes our work very challenging. And the droughts are becoming more intense in terms of the duration that they last. And the flooding are becoming more intense in terms of the amount of water. Het maakt hun werk toen erg moeilijk, vertelt Jane. De weersextremen nemen toe en deze zijn niet altijd even goed te voorspellen. Sinds een tijdje werkt het Meteorologisch Instituut daarom samen met lokale gemeenschappen. In Kajiado doen ze dat bijvoorbeeld met de Maasai. Because in as much as we rely on science to produce the forecast today, there are ways that the African communities use to do weather forecasting. Ja, ze zegt, hoeveel we ook kunnen vertrouwen op de wetenschap, er zijn nu eenmaal ook traditionele manieren van het weer voorspellen. En in sommige gevallen zijn die methodes zelfs een beetje betrouwbaarder. Nobody knows how it was started and how they knew and how we came to be. We knew from through our fathers. John Olewapari is een Maasai weerman. Eigenlijk zijn alle Maasai oudsten hier een beetje weerman. Hij leerde het van zijn vader. There are some stars, 2 stars, which used to appear on the evening side, on the Amazon side. But up to now they disappear. That is one of the signs which shows that there is a problem. Wat dat inhoudt, nou, bijvoorbeeld sterren kijken. Al jaren heeft John de morgenster niet gezien. En laat dat dan net het teken zijn dat er regen aankomt. There is also another sign. There are some ants. They used to move from places to places. But now they went inside. Een ander voorbeeld wat je hier in de savanne overal kunt zien, als je er maar oog voor hebt, zijn mierenhopen. Als de mieren zich ver naar buiten wagen, dan gaat het regenen. Maar nu blijven ze ook allemaal in de buurt van hun nest. En ook dat is een slecht voorteken, zegt John. Elephants are dying. What about the goats? Goats, sheep are dying. We are only live because of the Lord. We are suffering. De afgelopen jaren zijn hier zoveel dieren doodgegaan, zegt hij. Olifanten, geiten, koeien, een groot deel van hun vee, van hun kudde. En ja, dan kunnen ze met vrij veel precisie het weer voorspellen. Maar dat verandert natuurlijk niks aan de gevolgen van klimaatverandering. Correspondent Saskia Houtuin. Saskia, ja, ik wil daar toch nog graag wat meer over weten. Want je was bij de Maasai dus. Waarom is het zo belangrijk voor Kenia om dat weerbericht zo goed mogelijk te hebben? Ja, wat ik bij het maken van dit verhaal het vaakst heb gehoord is dat het voor de boeren met name heel erg belangrijk is. Kenia is een agrarische samenleving. De economie leunt op de landbouwsector. Veel Kenianen hebben daarnaast ook een eigen lapje grond waarop ze hun eigen eten verbouwen. En voor hen is het dus echt enorm belangrijk om te weten wanneer het regenseizoen bijvoorbeeld begint. En eerder kon je daar nog wel redelijk goed van op aan wanneer dat zou zijn. Je hebt hier een kort en een lang regenseizoen. Maar nu is dat door klimaatverandering veel ingewikkelder geworden om te voorspellen. En de laatste regenseizoenen, de laatste 5, zijn bijvoorbeeld ook nog eens allemaal flink tegengevallen. Dus wat het Weerinstituut doet in Kenia is samen met gemeenschappen zoals de Maasai proberen om lokaal precies te kijken wanneer de eerste echte regendruppels vallen, zodat er meteen kan worden geplant op dat moment. En daarnaast wordt ook aangeraden om te kijken naar gewassen die het met wat minder regen kunnen doen. Mais bijvoorbeeld heeft echt een stevig regenseizoen nodig. En als dat tegenvalt, dan dreig je oogst te mislukken. Maar er wordt bijvoorbeeld geadviseerd nu om bonen of erwten te verbouwen, want die hebben wat minder regen nodig. Dus op die manier wordt er gekeken naar hoe de ergste klappen kunnen worden opgevangen. Ja, het Weerinstituut lijkt dus die traditionele manier van het weerbericht maken te hebben ontdekt of herontdekt. Maar hoe werd er dan naar gekeken tot nu toe? Absoluut herontdekt, want dit zijn tradities die al decennia, wat zeg ik, eeuwenlang zelfs al worden doorgegeven, vader op zoon. Dat geldt voor de Maasai, maar ook voor allerlei andere groepen in Kenia en ook elders in de wereld wordt dit gedaan. Dit is hoe het weer, gewoon vroeger werd voorspeld voor de komst van alle technologie die we nu hebben. En ja, bij het Weerinstituut vertelden ze me dat daardoor die traditionele manieren van het weer voorspellen op de achtergrond raakt vanwege al die technologie die kwam. Sterker nog, het werd een tijd lang helemaal niet meer serieus genomen. Het was een soort van hekserij, vond men. Daar zijn ze nu dus toch van teruggekomen. Tuurlijk, we kunnen in de wereld het weer nu beter monitoren dan ooit. Maar toch wordt in Kenia wel echt de waarde van een Maasai die naar een boom kan kijken en kan zeggen wanneer het waarschijnlijk weer gaat regenen. En ja, daarom wordt dus daar in Kenia sinds een jaar of 10 vanuit het Weerinstituut met lokale gemeenschappen weer samengewerkt. Dat doen ze door op regelmatige basis bij elkaar te komen, hun data en indicaties te vergelijken. En ja, wat opvalt is dat ze toch heel vaak tot vrijwel dezelfde conclusies komen. En door die kennis bij elkaar te leggen, kunnen ze dus wat meer precieze, gedetailleerde weerbericht maken wat voor Kenianen zo ontzettend belangrijk is. Correspondent Saskia Houtuin. Gebruikers van een volkstuin in Rotterdam moeten flink meer gaan betalen aan de jaarlijkse huur van hun tuin. De gemeente verhoogt de prijzen de komende jaren met 75%. Het platform Rotterdamse Volkstuinen maakt zich zorgen erover en vreest dat veel mensen het niet kunnen betalen. Verslaggever Jeroen de Jager was op een van de Rotterdamse tuinparken. De rust en de stilte van tuinpark Blijdorp aan de rand van Rotterdam. Ik had het net al over bomen, maar het is een bos, zoals je ziet, een bomenrijke vereniging. Waar we rondlopen met Sebastiaan Lindenhof en Anne-Karin ten Bos. Het is natuurlijk een paradijs voor heel veel mensen die in de stad wonen. Voor de mensen en voor de dieren, die hoor je ook. Ja. Die zijn hier ook erg blij. Ja. Hebben jullie thuis in de stad een plek waar je ook naar buiten kunt? Nee, ik heb geen balkon of zo. Ik woon boven. Sebastiaan? We hebben ook een bovenwoning en geen balkon, geen buiten. Ja. Het is 20 minuutjes lopen, 10 minuutjes fietsen. Ja. En je bent in een totaal andere wereld. Ja. Aan de Seringelaan heet het hier. Nieuwbouw, zo te zien. Ja, nieuw. Helemaal van hout. Wat betaal je hier per jaar? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Het wordt in ieder geval meer. Ja, het wordt een stuk meer. We gaan bijna verdubbelen. Van 1,78 per vierkante meter naar 3... 3,22. Kun je dat blijven betalen? Wij kunnen het blijven betalen. Het doet wel pijn, maar ik vermoed dat er een vrij grote groep is op de volkstuin die eigenlijk tot het einde verhaal is. Anne-Karin ten Bos kan het niet betalen? Nee, als we over 4 jaar de volledige prijs die ze nu voor ogen hebben betalen. Het gaat in stappen omhoog? Het gaat in stappen omhoog, maar dan... Dan houdt het op voor jou? Houdt het op, ja. Want dan gaat het? Dan ga je het hebben over ruim 100 euro per maand die je hier aan betaalt. En dan, nu? Dan, maar even om het af te maken heb je het dan echt alleen maar over de huren. En niet over de andere kosten voor de vereniging en dat soort dingen. En waarom gaan ze ineens zo fors omhoog over een paar jaar tijd heen? Ze zeggen dat ze kostendekkend moeten werken. Hebben jullie zicht op de kosten? Helemaal niet. Totaal zijn er in Rotterdam 44 tuinparken. Daar staan zo'n beetje 5000 huisjes op. Ja. Daar wonen dus... Laten we het gemiddelde van 2-3 nemen. 15.000 mensen in de zomer die daar 10, heel veel plezier 000. Aan hebben. Ja. Hoeveel van die mensen zouden moeten verdwijnen? Hebben jullie daar zicht op als die prijs zo omhoog gaat? Ik zou daar geen harde uitspraak over kunnen doen, maar ik schat nu in dat je tenminste 30% van de mensen zwaar in problemen brengt. Ja. En dan kunnen ze niet meer, laten we even naar binnen gaan, het genot proeven van wonen in de rust terwijl je in de stad bent. Want je kunt hier gewoon slapen natuurlijk. Ja, je kunt hier wonen in de zomer, in het seizoen. In het seizoen kun je hier verblijven. Jullie hebben een hoogslaper hier, ja. Trap naar boven. Een trap naar boven, wc'tje, kleine douche. Hoeveel tijd breng je hier door? We proberen hier 3 keer in de week te zijn. En wat brengt het je? Rust, ontspanning, lekker met je handen in de aarde. Een keer niet achter de computer. En het is hier net een dorp. Dus ik heb hier meer contact met medetuiners dan met mensen in de stad. Als die prijzen zo omhoog gaan, mevrouw ten Bos, dan kunnen een heleboel mensen hier niet meer wonen. Dan is het alleen maar voor de mensen van Modaal Plus misschien. Zeker. Ik denk dat Modaal Plus is wat je overhoudt. En dan moet je in Rotterdam rekenen. Dat wij zitten hier in Rotterdam-West. Dat er ook nog zo is dat heel veel mensen hier klein behuisd zijn. Ook gezinnen die klein behuisd zijn. In mijn geval bijvoorbeeld, wij wonen boven bovenwoning, maar we hebben ook geen balkon of zo, weet je. Dus, voor hen is dit echt ademen, zo'n tuinpark? Ja, het is denk ik voor heel veel mensen ook leefruimte. Ja. Omdat je thuis heel krap zit. Dus je hebt hier leefruimte, je hebt natuurlijk ook natuur. Maar ik denk, ik zei het net ook al, maar het is ook meer dan dat. Je bent ook onderdeel, wat Sebastiaan zegt, van een vereniging. Je onderhoudt met elkaar dit stuk natuur. En in totaal zijn er dus in Rotterdam heel wat mensen die heel wat natuur voor de stad onderhouden. En dat levert voor de stad ook heel veel op. Is er nog ruimte? Kan het nog teruggedraaid worden? Of gaat het gewoon door, die prijsverhoging? Ik ga daar niks over zeggen. Wij gaan ons inspannen om nog beter te laten zien dat het op deze manier echt helemaal niet moet gebeuren. Want hier maak je veel meer kapot dan wat nodig is. En dat er een verhoging nodig is, ik denk, daar kunnen allemaal mensen allerlei ideeën over hebben hoe je dat doet. En niet op deze manier. Dat is duidelijk. Echt niet. De gemeente Rotterdam zegt dat de huurverhoging nodig is om de kosten te blijven dekken. Maar volgens het platform Volkstuin heeft de gemeente geen inzage gegeven in wat die kosten zijn. De eerste halffinale op het WK draait vooral om de grote sterren van Argentinië en Kroatië. Strijd der maestro's, kopt de Telegraaf op de voorkant van het sportkatern over de confrontatie tussen Lionel Messi, de Argentijn, en Luka Modric vanavond uit Kroatië. Volgens de krant zorgt Modric voor de nodige klasse in het knokkerselftal van Kroatië. En rond Argentinië gaat het deze dagen vooral over het gedrag van Messi vrijdag tegen Nederland. Maar bondscoach Scaloni neemt het voor de vedette op. Hij is een winnaar, hij speelt graag voetbal. Om hem nu neer te zetten als een vuile speler, dat is niet correct. En volgens de boekmakers is Argentinië favoriet voor de wereldtitel. Maar deze Kroatische fan in Qatar geeft zijn land toch ook nog een goede kans. Want het lukte immers ook om tegen Brazilië te stunten. Nobody believed in us against Brazil. But we proved everybody wrong. And we beat the top favorite of this tournament. So we can beat anybody, I think. So we are going to the end. Ja, we hebben de topfavoriet Brazilië al verslagen. Dus alles kan nu gebeuren. Ja, er is eigenlijk geen spel tussen te krijgen natuurlijk. Dat hadden we al niet verwacht, in die zin. Precies. Nee, maar Kroatië speelt ook echt heel goed. Ze moeten alleen scoren. Dat is hun probleem. Niet onbelangrijk, inderdaad. Of dat gaat lukken, kunnen we vanaf vanavond 8 uur zien. Dan is de wedstrijd Argentinië-Kroatië. En we kunnen natuurlijk ook vooral horen, want het is live te volgen hier op deze zender NPO Radio 1. Irene Schouten wil een andere aanpak van de ploegenachtervolging. Afgelopen weekend werden de Nederlandse schaatsters teleurstellend vierde bij de World Cup in Calgary. Onder meer door afmeldingen van de niet helemaal fitte Antoinette Rijpma de Jong en Joy Beunen. Ik wil niet blijven aanmodderen, zegt de drievoudig Olympisch kampioen Schouten tegen de Telegraaf. Volgens haar moet er een vast team komen met rijders die echt willen en zich niet op het minste of geringste afmelden. Schouten hoopt dat de nieuwe bondscoach Rintje Ritsma voor een cultuuromslag kan zorgen. Kort na zijn aanstelling hadden we een gezamenlijke training en dat was de beste die ik ooit heb gehad voor de ploegenachtervolging, zegt ze. Dus wat haar betreft zit daar een hoopvolle nieuwe toekomst in. De Belgische wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel gaat zijn gesigneerde regenboogtrui veilen voor Amy Pieters. De Nederlands kampioen van vorig jaar viel bijna een jaar geleden tijdens een training en liep zware hersenletsel op. Ze lag 4 maanden in coma en voor zover bekend kan ze nog altijd niet praten. Omdat de behandelingen voor Pieters duur zijn, hebben familie, vrienden en de ploeg een crowdfundingsactie opgezet. En Evenepoel wil dus ook zijn steentje bijdragen. Ik hoop op een mooie opbrengst van deze trui en dat we hiermee een heel klein beetje mogen bijdragen aan de middelen om Amy een goede revalidatie te bieden. Ja, je merkt wel dat de hele wereld ermee bezig is. Dat dus ook de Belgische wereldkampioen met de Nederlandse Amy bezig is. Ook onder andere Tom Dumoulin, Marianne Vos en Mathieu van der Poel stellen spullen beschikbaar voor deze veiling. En dan nog een andere wielerbericht. Oud-tourwinnaar Geraint Thomas heeft op een bijzondere manier aangekondigd dat hij volgend jaar meedoet aan de Giro d'Italia. Eerst plaatste de renner uit Wales op Twitter foto's uit 2017 en 2020... waarop hij gewond en met een kapot shirt op zijn fiets zat. Want toen was Thomas de valpartijen afstappen. Hopelijk lukt het nu wel om de ronde af te maken, schrijft hij erbij. En daarna wilde hij de Italiaanse concurrentie en wielerfans misschien alvast een beetje provoceren. Want hij plaatste een foto van een pizza Hawaii. Een pizza met ananas, iets waar de Italianen van gruwelen. En terecht. Ik vind hem eigenlijk best lekker, maar goed. Schij uit. Zijn Italiaanse ploeggenoot Filippo Ganna heeft al gehapt in ieder geval. Die reageert met no, met heel veel o's en drie boerende emojis. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Het is een ochtendspits met veel ongelukken. En dan zit het bergen ook nog eens goed tegen op de A27 van Breda naar Utrecht. Want ook de berger staat in de file. Het gaat heel traag tussen Geertruidenberg en de brug Gorkum. 14 kilometer. Je hebt daar ruim anderhalf uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the Road Jack van Ray Charles. Componist Angelo Badalamenti is overleden. Hij werd bekend van de muziek in de serie Twin Peaks. Dan Hesselvorst, filmwetenschapper bij de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Nou, ik zit er meteen weer in, hoor. Ik zie die beelden gewoon voor me. Ja, het is ook onmiskenbaar verbonden aan die serie. Het opende met deze tonen. En dan zat je 2 minuten lang rustig naar de credits te kijken en raakte je helemaal in de sfeer in de wereld van Twin Peaks. Nou, dat was de kracht van Angelo Badalamenti. Want is dat helemaal zijn stijl? Ja, dit is een belangrijk deel van zijn stijl. Hij was pianist en synthesizer-experimenteur. Dus hij wist fantastische melodieën over te brengen die een enorme emotie konden overdragen en die een enorme sfeer konden bepalen. Hij heeft na Twin Peaks, ook daarvoor al met Blue Velvet, maar daarna heeft hij zijn leven lang nog met David Lynch samengewerkt. En soms inderdaad dit soort hele melodieuze dingen geschreven, maar vaak ook eigenlijk een soort muzikale ondertoon gegeven voor scènes die echt ongelooflijk onheilspellend waren. Waarbij je je vinger niet precies erop kan leggen van wat hoor ik nu precies? Is het muziek? Is het achtergrondgeluid? Nou, dat was ook een enorme kracht van hem. En die kwam heel sterk voort uit die collaboratie met David Lynch. En hoe gingen zij dan te werk? Vertelde David Lynch wat hij ging doen? Of liet hij alvast een stuk van de film zien? Nou, in interviews met Badalamenti, er zijn een aantal van die op YouTube kan bekijken. Dat is ontzettend leuk. Dan zit hij achter zijn toetsenbord en dan zit hij uit te leggen hoe ze samenwerkten. En dan zie je hem bijvoorbeeld bij het Laura Palmer theme, een van de beroemdste stukken muziek die hij heeft geschreven uit Twin Peaks. Dan zie je hem uitleggen van ja, ik zit al achter het toetsenbord. En dan zegt David Lynch van nou, oké, we zijn in een donker bos. Begin maar te spelen. En dan begint hij akkoorden te spelen, heel langzaam, die het gevoel van dat bos moeten overdragen. En dan hoor je hem zeggen, ja, en er komt nu een meisje van achter een boom vandaan. En dan komt er een melodie eigenlijk voort uit die donkere tonen. En zo bouwt hij het op. En dan je ziet eigenlijk in die muziek, zie je die wereld vorm krijgen. En zo kun je ook een voorstelling maken van hoe een filmmaker met een componist samen kan werken om een sfeer te creëren, om eigenlijk muziek ook als vertellende vorm te gebruiken. En daarmee een heel belangrijk onderdeel van film en televisie, namelijk die muzikale bodem, invulling te geven. Maar betekent dat David Lynch dus ook al achter die piano zat nog voordat hij maar een meter geschoten had? Ja, dat was. Hij had het verhaal in zijn hoofd. En hij dacht, ja, ik weet wat voor soort verhaal ik wil gaan vertellen. Maar de vorm die dat krijgt, dat is eigenlijk afhankelijk van de samenwerking met andere creatieve mensen, waaronder dus de componist. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat veel van zijn films, maar dat geldt ook voor een filmmaker zoals Steven Spielberg, die natuurlijk jarenlang met John Williams heeft samengewerkt, op een vergelijkbare manier. Hè? Regisseurs die werken samen met cameramensen, met muzikanten, met componisten. En die proberen een wereld te bouwen. En die wereld die bestaat niet alleen maar uit beelden, maar die bestaat natuurlijk ook gewoon uit geluid. En de muziek is daar zo'n belangrijk onderdeel van, dat het soms vorm krijgt al voordat de film überhaupt gemaakt is. Ja. Nou ja, de waarde van geluid wordt regelmatig onderschat, zou ik maar zeggen. En is ook voor film waanzinnig belangrijk. Ja, absoluut. Het is ook heel ongelooflijk eigenlijk dat in 1990, toen Twin Peaks voor het eerst verscheen, dat de soundtrack-cd, nou ja, toen kochten we nog cd's, nu zou het een Spotify-hit zijn, maar dat die soundtrack-cd ook in de top 10 belandde wereldwijd. Iedereen, ja, die werd zo aangesproken door de sfeer die die muziek zette voor die tv-serie, dat ze thuis ook en op feestjes die muziek wilden draaien. Waar is Badalamenti nog meer bekend van? Zijn er nog meer films? Ja, hij heeft best wel wat films in Hollywood gemaakt. Hij heeft veel televisie gedaan. Hij heeft ook samengewerkt met Franse filmmakers zoals Jean-Pierre Jeunet. La Cité des Enfants Perdus, of in het Engels The City of Lost Children, heeft hij van een prachtige score voorzien. Hij blijft het meest geassocieerd met David Lynch, omdat ja, je merkt dus ook gewoon dat het echt een samenwerkingsverband was. Dat ze elkaar eigenlijk creatief voeden. En dat de richting die David Lynch voor zijn films en zijn ideeën vormde, dat de perfecte uitlaatklep was voor het muzikale genie eigenlijk van Badalamenti. Dus dat zijn, dat blijft zeg maar ja, degene waar hij het meest beroemd voor zijn, waar hij ook het meest trots op is geweest. Maar hij heeft daarvoor ook heel lang in televisie en film heeft die synthesizer scores gemaakt die prachtig zijn in veel gevallen. Hij heeft een prachtige carrière gehad. Hij laat echt wat na. Hartelijk dank, ja, Dan Hesslevorst. NPO Radio 1 podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettende leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Als ik geen eerherstel krijg en er komt overlijden, dan kunnen ze een stuk vuil gaan begraven. Deze veroordeling had nooit mogen plaatsvinden. Wat is waar? Luister De Butlermoord, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze winter in Designmuseum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenware. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Designmuseum Den Bosch. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Morgenavond in Close-up de prijswinnende documentaire Silence of the Tides over de unieke schoonheid van het Waddengebied. Silence of the Tides in Close-up. Morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit. ZOA staat voor ze klaar en zorgt voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Jouw gift is daarbij van levensbelang. Toon deze kerst je bewogenheid voor mensen op de vlucht op zoa.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Fabrikant Allergan van borstimplantaat is voor de rechter gedaagd. En meer bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wolkmoed. Bedrijven van buiten Europa gaan net als Europese bedrijven betalen voor de CO2-uitstoot. Hebben het Europees Parlement en de lidstaten afgelopen nacht afgesproken. Het gaat om bedrijven die niet in Europa zijn gevestigd, maar hun producten wel naar Europa exporteren. Nu is het nog zo dat Europese bedrijven een speciaal certificaat moeten kopen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Om te voorkomen dat die bedrijven uitwijken naar landen buiten Europa is dit nieuwe systeem bedacht. De familie van kroongetuige Nabil B. heeft zeker 2 verzoeken ingediend om meer beveiliging die door het Openbaar Ministerie werden afgewezen, meldt NRC op basis van een reconstructie. 2 dagen na het laatste verzoek werd een broer van B. in 2018 doodgeschoten. Nabil B. is kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi. Het OM laat aan NRC weten het grotendeels niet eens te zijn met het artikel, maar zegt verder niet te kunnen reageren, omdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog onderzoek doet naar de beveiligingssituatie rondom de dood van de broer van B. Leerlingen in groep 8 zijn steeds slechter in lezen, meldt de onderwijsinspectie. 65% van de leerlingen zou in deze groep het minimale niveau moeten halen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Nu haalt maar 50% dat. Om het leesniveau te verbeteren moet er volgens de inspectie ook in andere vakken op school aandacht komen voor begrijpend lezen. Politie en justitie zijn vaak niet in staat om slachtoffers van criminele uitbuiting te herkennen. Volgens onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel kunnen ze de slachtoffers daardoor ook niet beschermen. Criminele uitbuiting is een ernstige vorm van mensenhandel, waarbij slachtoffers worden gedwongen om te stelen, drugs te runnen of geld wit te wassen. Agenten krijgen die slachtoffers niet in beeld, omdat ze de signalen niet altijd herkennen. Daarbij heeft de politie te weinig capaciteit om mensenhandel aan te pakken. In Baskeland in het noorden van Spanje zijn ruim 50 lichamen opgegraven uit een massagraf. De graven komen uit 1941, uit de tijd dat dictator Franco aan de macht was. Autoriteiten denken dat er op die plek nog zeker 170 andere lichamen liggen. Spanje wil afrekenen met de Franco-tijd. Daarom worden massagraven geruimd, worden straatnamen veranderd en wordt verheerlijking van het militaire regime verboden. In de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Westerwolde staan relatief de meeste huizen met een slecht energielabel, E, F of G. In Heemstede en Bloemendaal zijn het er 2 keer zoveel als het landelijk gemiddelde, blijkt uit de woningmonitor van Natuur en Milieu. Volgens de organisatie staan er in die gemeenten veel grote oudere huizen die slecht geïsoleerd zijn. Natuur en Milieu vindt dat dit soort huizen niet meer verkocht mag worden om mensen aan te moedigen te verduurzamen. Het weer in het oosten van Drenthe en in Groningen komt plaatselijk dichte mist voor. Verder is er vanmiddag veel zon met temperaturen rond het vriespunt. En ook morgen veel zon. Jolande van der Velde, hoe gaat het inmiddels op de weg? Het gaat nu langzaam een stukje beter. Er staat nog ruim 500 kilometer file. Het zijn vooral nog ongelukken die veel vertraging opleveren. Een 40 minuten extra heb je nog steeds op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen de knopen de Beverwijk en Bad Hoeverdorp na een aanrijding. Glas op de A15 Gorkum richting Europoort zorgt voor bijna 1,5 uur oponthoud tussen de knopen de Ridderkerk en Benelux. Daar zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Er was een ongeluk op de A27 van Breda naar Gorkum. De weg is net weer vrij. Tussen Geertruidenberg en de brug Gorkum nog wel 14 kilometer met meer dan 1,5 uur vertraging. Tot slot de afsluiting van de N307, de weg tussen Enkhuizen en Lelystad, de marker Waardijk. Die blijft voorlopig in beide richtingen nog dicht. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho ho ho met alcohol onder de 18. Fijne feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Vanavond bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Beetje bij beetje krijgen de mantelzorgers controle over hun leven terug. Mariska pakt haar werk op, Louise hakt knopen door en Marloes put hoop uit een goede uitslag. Kanaal Sociaal, vanavond bij Human, om 11:30 op NPO 2. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Het probleem? Ja, boodschappen, energie, alles wordt duurder. Maar mijn inkomen blijft gelijk. Ik red het niet meer. Of ik een kans voor haar zie? Ja, ik denk dat er mensen zijn die mijn energiecompensatie harder nodig hebben dan ik. Daarom heb ik mijn €190 gedoneerd aan Kansfonds. Kunt u ook doen op kansfonds.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Bureau Clara Wichman sleept producent van borstimplantaten Allergan voor de rechter namens 60.000 vrouwen. Jantine Hiemstra is advocaat van Bureau Clara Wichman. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom sleept u Allergan voor de rechter? Nou, Allergan heeft implantaten, borstimplantaten op de markt gebracht waarvan bewezen is dat ze een bijzondere vorm van lymfeklierkanker veroorzaken. Vervolgens zijn er veel vrouwen in Nederland die hierdoor getroffen zijn, 60.000. Maar Allergan weigert om die vrouwen te helpen. En hoe kunnen ze hen helpen? Door ze in staat te stellen om de borstimplantaten te laten verwijderen en om een reconstructie te laten uitvoeren en om ze de schade te vergoeden die deze implantaten hebben veroorzaakt. Kunnen die vrouwen dat sowieso niet krijgen dan? Gewoon via de zorgverzekering? Nee, de zorgverzekeraar die vergoedt dat niet. Als vrouwen de implantaten preventief willen laten verwijderen omdat ze het risico willen verkleinen dat ze daardoor ziek worden, dan vergoedt de zorgverzekeraar dat niet. En Allergan weigert dat ook te vergoeden. U eiste een schadevergoeding van 70.000 tot €130.000 voor een grote groep vrouwen. Dat is denk ik per persoon, neem ik aan, hè? Ja. Ja. En hoe komt u op dat bedrag? Nou, we hebben eigenlijk wat we hebben gedaan is we eisen schadevergoeding voor 60.000 vrouwen. Maar die 60.000 vrouwen, daar zit ook verschil tussen. Sommige vrouwen zijn al ziek geworden door de implantaten en andere vrouwen zijn nog niet ziek geworden. Daarbij hebben we gekeken wat voor bedragen eigenlijk in de rechtspraak normaal worden toegekend voor vergelijkbare gevallen. En voor vrouwen die al ziek zijn geworden, in andere gevallen vrouwen die mensen die kanker hebben gekregen door een gebrekkig product, of door medicijn of door een andere situatie, daarin is een bedrag van tussen de 70 en €130.000 is een redelijke vergoeding. Ja, dan gaat het om het geld. Maar u heeft nog een ander doel eigenlijk met deze actie. U wilt vrouwen bewust maken van zaken. Ja, een belangrijke reden van Bureau Clara Wichman om deze zaak te doen is eigenlijk het maatschappelijk belang. Bureau Clara Wichman ziet dat veel vrouwen druk ervaren om een borstimplantaat te nemen. Bijvoorbeeld vrouwen die borstkanker hebben gehad en daar een borstamputatie hebben gehad. Bijvoorbeeld omdat ze een gen hebben en bang zijn om borstkanker te krijgen of omdat ze al borstkanker hebben gekregen. Veel van die vrouwen ervaren druk om vervolgens een borstimplantaat te nemen, omdat het hebben van borsten als belangrijk wordt gezien voor het vrouw zijn. Nou, als dan vervolgens er iets mis is met dat implantaat, dan blijven die vrouwen eigenlijk in de kou staan en wordt eigenlijk gezegd van het is je eigen schuld, want je had maar nooit een borstimplantaat moeten nemen. En dat is een veel breder belang. En in dat kader is deze zaak ook heel erg van belang, ook om dat aan de kaak te stellen en om ook door de campagne die gevoerd wordt vrouwen bewust te maken van de gezondheidsrisico's van borstimplantaten. Ja, wat je zou denken, een als je iets in iemands lijf brengt wat zo'n grote kans heeft om dit soort problemen te brengen, waarom gebeurt het dan überhaupt nog? Ja, dat is een goede vraag. Er zijn veel problemen met borstimplantaten al veel langere tijd. Er zijn ook bij andere borstimplantaten zijn veel vrouwen die auto-immuunklachten ervaren door die borstimplantaten. Maar als die klachten zich ontwikkelen, dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan moeten vrouwen zelf opdraaien voor de kosten. Moeten vrouwen zelf ervoor kiezen om ze eruit te laten halen. Vrouwen worden ook vaak niet serieus genomen als ze zich tot een hulpverlener wenden met deze klachten. En wat deze implantaten bijzonder maakt en waarom ook deze zaak zich richt tegen deze farmaceut Allergan, is omdat deze implantaten daarnaast dus nog een risico hebben op een bijzondere vorm van lymfeklierkanker. Ja. Dank u wel, Jantine Hiemstra, advocaat van bureau Klare Wichman. Verslaggever Mark Hamer is al de hele ochtend in Doorn, waar de ijsbaan om 8 uur open ging. Nou, jij was een van de eerste om een rondje te schaatsen, maar ik hoor achter jou flink veel mensen, of niet? Ja, ja, ik was zo heerlijk vroeg. Ik kon de eerste slagen op prachtig zwart ijs maken. Inmiddels is het ijs wel een beetje wit uitgeslagen. Ja, zijn er wel een paar honderd mensen inmiddels aan het schaatsen. Ook heel veel kinderen, die zitten een beetje, de meeste van de kinderen zitten nog op een krabbelbaantje een beetje aan de zijkant. Ja, ik was er vroeg bij, maar ja, ik was niet de enige. Er waren nog meer mensen die echt helemaal niets wilden missen. Ja, het kan weer, ja. Het is even proefdraaien voor mij. Proefdraaien, want? Ja. Nou, als het een beetje door wil zetten, dan hoop ik eigenlijk in de loop van de week Leersense Veld of zo. Maar we gaan het zien. Wat is nou zo lekker aan dit ijs ten opzichte van het kunstijs? Ja, het is en blijft gewoon een rondje, maar het is toch een stukje natuurbeleving. Goedemorgen. Ik zie nog wat vroege vogels. Nou, zeker. Goedemorgen. Ja, hoe is dit? Ja, dit schaatsen is weer onderbinden. Nou, ik zat net te vertellen. Het lijkt me spannend om weer even op het ijs te gaan staan. Maar, lang geleden? Anderhalf jaar, denk ik. Ja. Februari, hè, geloof ik, 2021. Ja, rondje Loosdrecht, dat is... Toen was het, vroor het ook zo, vorig jaar een paar dagen, maar toen niet aan toegekomen. Ja, vorig jaar ben ik eigenlijk niet zeker. Maar goed, anderhalf jaar zeker. Maar de ijsbaan hier is altijd wel heel erg actief en probeert eigenlijk altijd wel open te gaan als het kan. En dan wilt u er ook en bij zijn? Als ik weet dat die open is, dan ben ik erbij, ja. Ja, want u woont hier in Doorn. In Doorn. Ja. In Doorn. Ja, hier op een andere manier. Ja, dit ziet er allemaal heel professioneel uit wat er nu aan de voeten gaat. Een aparte schoen met aparte schaatsen. Jazeker. Ja. En u dacht ook, hoppakee, als het open is, dan ben ik er. Als het open is, dan ben ik er. Dan gaan alle afspraken uit de agenda voor de ochtend en dan moet er even geschaatst worden. Ja, even. U zegt alle afspraken, want u gaat lang schaatsen? Nee, een uurtje denk ik. Maar dit is zo mooi, dat kunnen we niet missen. Nee. Dit is echt dit is geweldig. Wat is er nou zo mooi aan? Ja, jeetje, u staat zelf op de schaats. Wat is er zo mooi aan? Het zonnetje komt op, de maan schijnt nog een beetje, daar ligt een geweldige ijsvloer. Er is knijterhard gewerkt vannacht en we kunnen zo even heerlijk een stukje op de ijsjes glijden. Wat is er mooier in de winter dan dat? Ik wens u heel veel plezier. Dankjewel. Nou, deze meneer ging lekker over het ijs. Ik heb tenminste nu mensen gevonden die ietsje langzamer gaan dan ik. Het gaat niet zo snel zo. Nee, u met een sleetje achter u en voor u de kinderwagen. En hij staat, want hij durft niet te lopen. Je hangt er een beetje bij. Vind je het eng? Niet eng, Julian. Oh, hij durft helemaal niks meer te zeggen. Hij is een paar keer gevallen. Nee. Oh! Ja, de angst zit in zijn ogen. Een klein jeugdtrauma wordt hier gewoon geboren. De eerste keer ook op het ijs. Wat zegt ze? De eerste keer voor ze op het ijs. Ja, precies. Dat is heel veel kinderen natuurlijk. Ja. Even bij deze jongen. Jij vindt het wel leuk, het schaatsen? Ja, ik ben hier wel eens vaker geweest zo. Vaker hier lekker op het ijs gestaan? Ja. En hoe is het nu weer? Want het is lang geleden. Ja, je moest er eerst even inkomen en nu gaat het wel gemakkelijk, hè. Stoere schaatsen aan. Beetje ijshockey schaatsen. Nou, ijshockey schaatsen heb je aan. Ja, maar ik doe het niet echt aan, maar... Nou, laat maar zien hoe het gaat. Nou, daar gaat hij. Hartstikke idee. Gaat hij weg, hier over de ijsbaan in Doorn. Maar ja, wat een prachtig tafereel is. We vergeten even alles wat er in de wereld gebeurt. En we komen langzaam in een soort kerstsfeer hier in Doorn op de ijsbaan.

Ik was even bang dat er geen aandacht zou zijn voor de nationale schaatsgekte nu het een paar graden vriest. Nou, ik denk dat dat sarcastisch bedoeld is. Ja, of zou die gewoon een enorme schaatsliefhebber zijn? Nee. Jan vroeg zich af waarom we er al vroeg in de uitzending aandacht aan besteden. Ja, het eerste uur al. Toen was Mark al in Doorn, onze verslaggever. Terwijl we toen bijvoorbeeld nog niet hadden over Hongarije en de ruzie met de Europese Unie die beslecht zou zijn. Ja, later in de uitzending ging het even voor alle duidelijkheid wel over Hongarije met Kiesja Hekster. En we hebben heel veel andere belangrijke onderwerpen behandeld. Maar ja, met het vriezen leeft het schaatsen wel. Zeker voor de liefhebbers inderdaad. Maar en dit is dus echt heel grappig. Hè? Want een paar weken terug kregen we nog waarom we allemaal zulke zware onderwerpen hadden. En of het niet wat vrolijker kon. En dan hebben we Mark Hamer op de schaatsen. En dan is het weer niet goed. Nee, je moet ergens een mooie mix zien te vinden. Af en toe wat serieus, af en toe wat luchtigers. Ja, het leeft ook bij veel mensen natuurlijk. Nou, precies. Door heel Nederland gaan schaatsbanen open vandaag. Ja, en ik ga zelf absoluut niet op de ijzer staan. Maar ik vond het toch leuk om te horen dat anderen daar wel veel plezier in hebben. Als ik even voor mezelf mag spreken als niet-schaatser. En we hadden het ook over waarschuwingen van journalisten bij meldkamers. Minister Jessekus wil die persalarmen van meldkamers stoppen. Maar de journalisten bij bijvoorbeeld ongelukken of steekincidenten niet meer worden gewaarschuwd. De Nederlandse Vereniging van Journalisten is daar verbijsterd over, horen we in de uitzending. Maar luisteraar Vera vindt het eigenlijk juist een goed idee als dat persalarm verdwijnt. Met die makkelijke weg komt de nadruk steeds meer op naar nieuws te liggen. Dus als je wel dat persalarm zou krijgen, zegt Vera. De mooie ontwikkelingen in de samenleving vergen verhoudingsgewijs veel meer veldwerk en eigen onderzoek. Dit gebeurt natuurlijk al sinds jaar en dag, het persalarm. Toen ik bij de regionale omroep begon, had ik de pieper. Ja. Ja, de pieper waar je door of brandweer of politie of de meldkamer. En toen kon je gewoon meeluisteren, ook met het radioverkeer van precies, de hulpdienst. Precies, dat kon toen ook nog. Er zijn natuurlijk, kijk, dat we proberen echt wel positief nieuws ook op te sporen en te brengen. Zie bijvoorbeeld de schaatsen. Er zijn ook mensen die echt wel behoefte hebben aan wat er gebeurt. In de zin van een brand, een verkeersongeluk. En zeker in de regionale en lokale journalistiek. En daarvoor geldt het natuurlijk heel erg. Mensen willen wel weten wat in hun omgeving gebeurt. Ja, daar ging het over. Wel of niet altijd belangrijk is het politienieuws. Het is sowieso goed dat het in ieder geval beschikbaar is voor het moment dat het wel echt belangrijk is om iets te weten. Dat het in ieder geval niet achter de slot en grendel gaat in de meldkamer. 3 voor de dag. Argentinië en Kroatië spelen de eerste halve finale van het WK voetbal in Qatar vanavond vanaf 8 uur. De leiders van Afrikaanse landen ontmoeten de Amerikaanse president Biden in Washington. Correspondent Alice van Gelder vertelt wat er wordt besproken op de top. In eerste instantie staan er natuurlijk brede thema's op het programma. Zoals klimaatverandering, natuurlijk heel erg belangrijk op het continent. Ook de economie. En ik denk dat een van de belangrijke vragen eigenlijk toch wel is tijdens deze top. Hè, om het juist wel concreter te maken dan de grote thema's. Wat heeft Biden, de Verenigde Staten, het continent te bieden? Wat er tot nu toe is uitgelekt is dat hij waarschijnlijk een oproep gaat doen om de Afrikaanse Unie, dat is zeg maar hè, de groep van Afrikaanse landen, toe te laten treden tot de G20. En dat is iets wat Afrikaanse landen ook graag willen. Waar ook over gesproken gaat worden. Niet expliciet, maar op de achtergrond is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. En ja, wat voor gevolgen dat heeft op het Afrikaanse continent als je kijkt naar hoge voedselprijzen en voedselonzekerheid. En dan laatste nieuws over de kinderopvangtoeslag. Die gaat volgend jaar toch verder omhoog. Politiek verslaggever Evert Kiewiet, hoe zit dat? Ja, door de inflatie stijgen de urentarieven in de kinderopvang volgend jaar enorm. En veel ouders zouden daar misschien door in de problemen komen. Sommige ouders zijn wel 10% duurder uit. En om dat te voorkomen gaat het kabinet extra compenseren. Er komen een aantal procenten bij. Dus hoeveel dat dan precies per ouder is, dat moet nog duidelijk worden. Maar minister Van Gennep schrijft in ieder geval aan de Tweede Kamer dat ze extra wil compenseren. Zeker ook omdat het kabinet vanaf 2025 de kinderopvang grotendeels gratis wil maken. Nou, dan zal het wel heel ongelukkig zijn als je dan net daarvoor nog ineens heel veel meer moet betalen. Dus veel duurder uit bent. En daarom gaat het kabinet dus extra bijschieten. Ja, goed nieuws dus voor veel ouders. Zeker, ja. Vanmiddag ook weer overleg in het Katshuis over de excuses voor het slavernijverleden. Dit keer onder leiding van de Friese premier Kaag. Wat wordt er deze keer besproken? Ja, het gaat eigenlijk verder op de vorige sessie van vorige week donderdag. Toen werd er ook al in het Catshuis gesproken met belangenorganisaties. En het gaat vooral over die excuses. Wat gaan die inhouden? Hoe worden ze gemaakt? Wanneer? Inderdaad, volgende week maandag al of pas in juli volgend jaar. En op welke plaats? Nou, het kabinet is voornemens die excuses aan te bieden. Het plan was volgende week maandag al op 19 december. Maar daarover was veel weerstand bij belangengroepen van nazaten van tot slaafgemaakte. Het leek een haastklus te worden, vonden veel organisaties. En vooral dat het te veel één richting was vanuit het kabinet. Dus daarom wordt er nu vooral samengesproken en proberen ze er gezamenlijk een succes van te maken. En het gaat dus niet alleen over volgende week, maar ook over 1 juli volgend jaar en bij die officiële herdenking, wat daar gaat gebeuren. Ewout, dankjewel. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Guylaine Plag. We hebben straks Arno Visser als onze spraakmaker. Hij neemt afscheid als president van de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer die kijkt altijd of publiek geld zogezegd zinnig en zorgvuldig wordt besteed. Nou, er zijn in de 7 jaar dat hij president was honderden rapporten uitgekomen. Heel wat kritische noten gekraakt. Als je nou afvraagt of het wezenlijk beter is geworden, daar gaan we het onder meer met hem over hebben. En antibiotica dankzij het DNA van Neandertalers. Dat is een mooie cliffhanger, hè? Ja. Maar het is dus wel aanstaande, laat ik het zo zeggen. Ja. We beginnen zo meteen eerst met het lezen. En dat we dat veel te slecht doen. Na 9:30, de hoofdpunten van het nieuws. Wouter, fijne dag.